Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 16 Eylül Pazartesi. Yıl 2019, ay 9, gün 259, Hızır 134. 1441 Hicri Muharrem 17, 1435 Rumi Eylül 3. Sıcakların kırılması. Günün tarihi. 19 yıl önce bugün 16 Eylül 2000'de ressam Şükriye Dikmen İstanbul'da vefat etti. 2 yıl önce bugünse yani 16 Eylül 2016'da sinema sanatçısı, yazar ve eğitimci Tarık Akan akciğer kanserinden vefat etti. Büyük Saatli Marif Takvimi. Pleut de bananes sur mon petit cœur. Quand il est en panne, noisette de beurre dans le riz de ta sœur. Avec un clin d'œil dans la recette, fin bail qu'elle comprend tout ce qui t'aide. Va par là, te retrouve avec, mais oublie pas, c'est un drôle de bête. Embarque son dos. Embarque son dos. Ça va-tu? Tu t'as d'être pas certain, besoin de ton aide. T'es donc ben bête, c'est soir de fête. Produit avec, je sais pas, mais peut-être t'es rendu où? Sur le bord du feu, c'est pas sérieux, avec l'homme cireux. Il est à peine 9 ans, comment commencer tout seul son bord? Embarque sur mon dos. Embarque sur mon dos. Garde-moi pas de même dans le fond des yeux. Moi je le sais, tu sais quoi qui est de mieux, boude pas. Une amérindienne prend 5 minutes, donne-toi la peine, ça paraît-tu. Faut être bien sûr, les jours te calment, les nuits t'es dures. Veux-tu me dire, t'aurais vu le pire? Ça je dis pas, mais je t'allais sentir. Embarque sur mon dos. Embarque sur mon dos. Peut-être comprendre bien certaines ceux qui vivent de bord. D'autres poignent la chienne, mon vieux matou. Sa nature humaine ou bien mon frère et sa rengaine. Dis-moi, ce qui reste du Texas, tu allais, tu fais de la passe. Tu manges un coup de godasse qui laisse pas de trace. T'en paix d'en face. Embarque sur mon dos. Embarque sur mon dos. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer bize destek veriyor ve Robi Tayyar da öyle. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Bernard Adamus'tan Hidalgo adlı parçayla yaptık. Hidalgo ismine adanmış bir parça. Miguel Hidalgo'dan bahsedeceğiz biz de şimdi, Eduardo Galeano'ya bakarak. ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano, çeviren Süleyman Doğru, Ser Yayıncılık. ...16 Eylül... Maskeli Balo. Miguel Hidalgo 1810 yılında bugün sabahın ikisinde yaptığı haykırışla Meksika'nın bağımsızlığının yolunu açtı. Haykırışın bir asrı doldurmak üzere olduğu 1910 yılında diktatör Porfirio Diaz kendi ölüm doğum günüyle çakışsın diye kutlamaları bir gün öne aldı ve 100. yıl muhteşem bir şekilde kutlandı. Bir gelin gibi süslenen Meksika şehri tüylü şapkaları, silindir şapkaları, yelpazeleri, eldivenleri, altınları, ipekleri, nutuklarıyla 30'dan fazla ülkeden gelen seçkin konukları ağırladı. Hanımlar komitesi dilencileri sakladı, sokak çocuklarına ayakkabı dağıttı, yerlilere pantolon giydirdi, pantolonlar bedava dağıtıldı ve üzerlerinde geleneksel kıyafetleri bulunanların şehre girişleri yasaklandı. Don Porfirio, Lecumberri hapishanesi inşaatının ilk tuğlasını koydu ve 1000 deli kapasiteli genel tımarhanenin açılışını görkemli bir törenle yaptı. Etkileyici bir defile ulusal tarihi anlattı. Diş fakültesinden bir öğrenci ırkı iyileştirmeye gelen ilk gönüllü Hernan Cortes'i canlandırırken üzgün bir yerli imparator Moctezuma kılığında yürüdü. En çok alkışı 16. Louis stili bir saraya dönüştürülen alegorik otomobil topladı. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano, çeviren Süleyman Doğru, Ser Yayıncılık. Tarihte bugüne geçmeden önce dünden bir hava durumu verelim. Doğa Defteri 2019'dan Deniz Gezgin'in derlediği Mihrican, Büyük Mihrican fırtınası dündü. Küçük Mihrican'dan bir hafta sonra sonbaharın ilk soğukları hissedilmeye başlar. Rüzgarlar nem taşır, rüzgarsız geceler de sabahına çiğ şebnem getirir. Bugünkü fırtınaya bostan bozan da denir diyordu dün. Mahsulü yakıp karartan rüzgarlar eser diye devam ediyordu. Gün dönümleri fırtınalar, uçanlar ve çiçek açanlar başlıklı Doğa Defteri'nden okuduğumuz bir bilgi. Bu arada hava demişken efendim iyi de bir haber vereyim. Gelecekte ulaşıma yeni çözümler getirmesi beklenen ya da planlanan uçan araç Volokopter Stuttgart'ta 4 dakikalık test uçuşunu başarıyla tamamlamış. Aracın 2-3 yıl içerisinde trafiğe çıkması hedefleniyor diye yazıyor Hürriyet gazetesinin haberinde. Bu kadar bekleyemeyiz ya. Ömer Bey bilmiyorum, beklemek gerekebilir. Yani sonuçta bir diğer taraftan da hava ulaşımının sadece fosil yakıtlar üzerine dayalı bir tekerlek üzerinde inşa edilmiş olması da alternatiflerin artık çıkmak zorunda olduğunu da gösteriyor. Yo, dediğin doğru olsaydı yeni bir Volkswagen fabrikasının açılışı hazırlıklarında bulunmazdı Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanı. Yerli Volokopter istiyoruz. Peki, olur. Volokopter, yerli ve milli volokopter. Elektrikle çalışıyor. O elektriği de aynı zamanda rüzgardan ve güneşten elde edebiliyorsunuz. Petrolü değil ama, jet yakıtını. Petrol durumuna birazdan değil. Geçeceğiz. Çok feci şeyler de oldu dünyada. Ama önce tarihte bugüne hemen kısa bir göz atalım. 1963'te bugün Malezya doğdu. Malaya Federasyonu, Singapur ve Kuzey Borneo, Sabah denilen. Ve Sarawak adaları, Sarawak. Fakat sonra Singapur çabuk ayrıldı buradan ve kendi başına bağımsız ve oldukça kalkınan bir ülke olarak devam etti yoluna. Malezya demişken bu arada Endonezya'da çıkan orman yangını yüzünden 400'den Sarawak bölgesinde 400'den fazla okul kapatılmış. Malezya'nın Sarawak bölgesinde. Evet ve Malezya ile Endonezya arasında da bayağı soğuk rüzgarlar esiyor. Çünkü senin yaktığın ormanlardan gelen dumanlar bizim okulları kapatıyor. Çocukların ciğerlerine doluyor diye kızıyorlar. Bizim ne kabahatimiz var diyor Endonezya'da. Güzel bir uluslararası ilişkiler özeti olmadı mı? Evet. çağdaş uluslararası dünyayı anlattım kısaca, tabii, özlü. Diğer taraftan Yunanistan'daki çevre aktivistleri de Türkiye'deki çevre aktivistlerine ulaşmaya çalışıyorlar ve Ege'deki bu hidrokarbon ismiyle beraber pazarlanan fosil yakıt çıkarma yarışını durdurulması ve iklim için daha önemli olan kaynaklara yönelmesinin çağrısının yapılması gerektiğini söylüyorlar. Yani bu iklim değişikliğiyle mücadele ve bu konuyla alakalı olan şeyler yüzünden de diplomatik teamüller de değişecek gibi görüyor. Teamül mü deniyordu ona? Teamül. Teamül. 1975'te de Papua Yeni Gine'si Avustralya'dan bağımsızlığını aldı. 1975 sadece, yani çok 45. Ve gene 1945'te Cabo Verde, Mozambik ve Sao Tome ve Principe adaları da yeni ülkeler olarak Birleşmiş Milletler'e dahil oldular, üye oldular. Bunlar Portekiz sömürgeleriydi. Son zamana sömürgeciliğin, bağımsızlık şeyinin son adımının son halkalarıydı bunlar. Yani bu ülkelerin ismini böyle arama motorlarını arattığınız zaman hepsiyle alakalı olarak bir tane şey çıkıyor. İlk sayfalarda petrol ve doğalgaz arama haberleri çıkıyor. Mesela Mozambik'e bakıyorsunuz, Rosneft Mozambik sularında gaz üretecekmiş. Rosneft. Özür dilerim, işte. Evet. ExxonMobil başkanlığındaki konsorsiyumla beraber Mozambik sularında, kara sularında 3 ayrı noktada doğalgaz çıkaracakmış. Biraz önce Papua Yeni Gine'den başladınız. Papua Yeni Gine'de Oil Search isimli bir yapı en büyük şey olduğu söyleniyor. Bunlar da gidip şey arayacaklarmış orada, aynı şekilde petrol arayacaklarmış. Her yerde öyle zaten. Bütün sübvansiyonlar da artıyor. Yani Tom Englehart, sevdiğimiz, takip ettiğimiz yazarlardan, gazetecilerden ve romancılardan birisi net olarak yazdı Tom Dispatch'te, insanlık intihar nöbetinde diye. İşte o intihar nöbetinin saatlerini, nöbetlerini belirtiyorsun böylece. 400'den fazla okul kapatılmış Malezya'nın Sarawak ülkesinde orman yangınından gelen ve zehirli hava yüzünden. Çocukların ne olacağını zaten kimse bilmiyor, ciğerlerinin, evet, durumunu. Yakında öğrenecekler ama. Bu arada da meteorolojiden de bir sağanak yağışı uyarısı var. İstanbul'un Anadolu yakasında da yağış gelecekmiş. Doğu Akdeniz'de, İç Anadolu'nun doğusunda, Orta ve Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, hatta Kocaeli, Sakarya, Düzce, Malatya ile İstanbul'un Anadolu yakasında bugün sağanak bekleniyor. Çok şiddetli yağışlardan korkulduğu da belirtiliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden. Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacakmış ama sağanak, gök gürültülü sağanak ve büyük yağışlar bekleniyor. Almeria, Granada, Valencia'ya bağlı Alicante'de zaten yağışlar. İspanya'dan bahsediyoruz, evet. Evet, Endülüs kentlerinden bahsediyoruz hatta. Yağışlar oldu ve orada da hayatını kaybedenlerin sayısının 6 olduğu söyleniyor. İspanya'nın Akdeniz kıyılarında 2 gün süren sağanak yağışın neden olduğu, sel felaketi can ve mal kaybına neden olmuş diye yazıyor Euronews'un haberinde. Gene böyle şeye sürüklenen araçlar var. Evet, cuma günü biraz vermiştik ve görüntülere de inanılmaz şeyler olmuştu. 6 olmuş ölü sayısı. Evet, biz 2 vermiştik hatırlıyorum. Segura nehrinin taşması sonucu bölgedeki ulaşım aksamış. Orihuela çevre semtlerle bağlantısı kesilmiş o bölgenin, Orihuela'nın bölgesinin. İlginç durumlar var. Evet, şeyden de hiç, Bahamalardan haber yok ama ben sana bir fotoğraf göstereyim son durumunun ne olduğunu. İşte Bahama. Beğendin mi? Hani böyle tatile gidelim, nereye gidelim? Bahamalara gidelim dediğimiz Bahama, o Bahama. O Bahama, evet. O Bahama yani. Guardian Weekly'nin kapak sayfası bu, elimize geçti şimdi. 13 Eylül tarihli sayısı. Yeni normal Bahamalar, Dorian kasırgasından sonra diyor. Bir şey görünmüyor. Bina, insan, hayvan, bitki, hiçbir şey görünmüyor. Sadece tahta parçaları, plastik parçaları. Büyük bir enkaz var. Başka hiçbir şey görünmüyor fotoğrafta. İşte tarihin en büyük doğal felaketi olarak söyleniyor Dorian kasırgası Bahama Adaları'nın. Ama şöyle bir durum da söz konusu. Henüz daha kayıplar bulunmamış durumdayken. Bulunmadı, evet. 2500 kişiden bahsediliyor kayboldu diye. Başka bir fırtına daha geliyor. Humberto. İsmi Humberto. Dorian'ın yerle bir ettiği Bahamaları aşırı yağışlar ve kuvvetli rüzgarlarla vurmuş bile. Meteoroloji uzmanları hızı saatte 85 kilometreye varan Humberto'nun hafta başında kasırgaya dönüşebileceği uyarısını yapıyormuş. Ama artık bir şey kalmadığı için çok kolay değil. Amerika Birleşik Devletleri hepsini alır değil mi? Yok canım, ülkenin daha güneyi var. Öyle mi? Daha güneyi biraz daha şey. Korkunç. Yumurtanın gerçekten korkunç. Haritadan silinmenin ne demek olduğunu bu görüntüler bayağı bize anlatıyor yani. Guardian'da bir şey yeni normal diye Bahamalar'da ki durumu hem fotoğraflı hem de analitik bir şekilde ele almış Guardian'ı. Bir bakarız daha sonra ama. Evet, şimdi önemli haberlerimizi vereceğiz. Bir kez Suudi Arabistan'da petrol tesislerine drone'la saldırı oldu. Petrol üretimi günlük 5 milyon varil azaldı belirtiliyor. Hemen fiyatlarla fırlamış. Fiyatlarda %19. 19 evet. BBC Türkçe'nin yaklaşık 45 dakika önce gelen haberinde %19 arttığı belirtiliyor. Cumartesi günü kapalıydı. Petrol borsası kapalı olduğu için bu artışı göremedik. Cumartesi pazarları kapalı, onun için fiyat artmıyor. Fakat bu, yani Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik saldırıların ardından ülkenin petrol üretimini günlük 5,7 milyon varile düşürdü. Ömer Bey, şimdi dışarı çıktığımızda alacağımız tüketim ürünlerinin fiyatı Suudi Arabistan'daki bu petrol rafinelerine çarpacak el kadar drone'ların şeyine mi bağlı? Evet, hareketine mi bağlı? Tamamen ona bağlı. Bu kadar kılcal yani. Bu kadar kılcal. Evet, yani trajik olan bu, artık komik diyeceğim bir şey yok. Pazar günü ticari işlemler başlamış. Petrol fiyatları son 4 ayın en yükseğinden %15 daha fazla artış göstermiş. Amerika Birleşik Devletleri saldırılar için İran'ı suçladı. Henüz Riyad'dan bir açıklama yok. Saldırılar küresel petrol üretiminin %5'ini etkiledi. Yani %5'i ne demek? Çünkü zaten Suudi Arabistan %10'unu tek başına sağlıyor dünya petrol üretiminin. Onun da üretiminin yarısı Aramco'ya bağlı büyük dev rafinerilerin 6'sı birden vurulmuş. Fakat çok da acayip bir şeyim. Yani yangın kilometrelerce uzaktan görünüyor, yangın ve dumanı. Fakat hiçbir ölü ya da yaralı şeyinden bahsetmiyorlar Suudi Arabistan'da. O da şüpheli geldi bana doğrusu. Orada robotlar mı çalıştırıyor sadece? Ama o günlük şey, Brent ham petrol fiyatı %19 artışla varil başına 71.95'e ulaşmış dolar olarak. Yani 72 dolar. Amerika Birleşik Devletleri ham petrol fiyatı da %15 artmış ve 63 dolar 34 sent olmuş. Her ikisi de Mayıs'tan bu yana en yüksek fiyatları görmüş oluyorlar. Bu durumdan kârla çıkacak olan kim? Amerika. Suudi Arabistan? Onu bilmiyorum. Yani bu analizi yapacak nitelikte değilim doğrusunu istersen. Ben doğrudan doğruya, bir de Kenan Evren gibi nitelikte dedim. Nitekim der gibi nitelikte değilim. Ama 14 Ocak 1991'den bu yana en sert gün için yükselişi kaydetmiş ve 71.95 dolara yükselmiş. Peki üretim miktarının ne zaman normale döneceğini, kaç dolara dedin? 71.95. Evet, 71.90 benim de söylediğim o. Aramco petrol devi işte günlük üretimin 5,7 milyon varile düştüğünü açıklamış yarı yarıya, ancak üretim miktarı ne zaman normale döneceğine dair bilgi vermemiş. Vay be. Fakat bir drone saldırısı yüzünden neredeyse her şeyin fiyatı artacak. Ayrıca 5 tane drone yüzünden. Ayrıca bir radarların hiç tespit edememesi de son derece ilginç değil mi? 1000 kilometre öteden geliyor. Bu nasıl bir bağımlılıktır yahu? Suudi Arabistan'daki gerçekleşen bir patlama yüzünden bütün dünya etkileniyor. Ve bir de bütün bu en ileri teknolojik radarlara ne oldu diye de insan merak etmiyor değil doğrusu. Ve yani koleksiyon yapıyordu Suudi Arabistan dünya genelindeki cephaneliklerden. Evet. Ve hiçbiri yakalayamamış. Muazzam yangınlar var. Abqaiq rafinerisinde ve Hurais petrol çıkarma alanının, oilfield deniyor işte ona, Hurais diye. Petrol kuyusu diyelim. Ve Houthi, Yemen'deki Houthi'ler ki insanlığın en büyük dramlarından biri, hatta birincisinin cereyan ettiğini Birleşmiş Milletler söyledi. Yarısı Yemen'de nüfusun aç. Evet, Houthi'ler vurmuşlar ve isyancıların sözcüsü Yahya Sari de bir operasyonlarının artacağını Suudi rejimi bu operasyonları devam ettirdiği sürece saldırısını ve ablukasını Yemen üzerinde daha da acılı olacağını söylemiş. Ve şimdi ona da bir kulak verelim bakalım, yüksek sesle televizyonda resmen konuşma yapmış adam. تأتي هذه العملية في إطار حقنا المشروع والطبيعي في الرد على جرائم العدوان وحصاره المستمر في الرد على جرائم العدوان وحصاره المستمر على بلدنا منذ 5 سنوات. نعد النظام السعودي أن عملياتنا القادمة ستتوسع أكثر فأكثر وستكون أشد إيلاما مما مضى. أينه؟ Aynen. Ve şey diyor, çok arkada da bir patlama sesleri duyuluyor ve görüntülerde de korkunç dumanlar, yağlı isli dumanlar ve korkunç alevler yükseliyor ve şimdi kontrol altına alındı diyor aslında pazar günkü haberden okuyacak olursak. Ve fakat Basra Körfezi'ndeki gerilim had safhada yükseldi. Hutiler İran tarafından destekleniyorlar ve sofistike, yani son derece seçkin dronlar da geliştirmiş oldukları besbelli. Nasıl yanıyor? Vay canına. Mike Pompeo da, Dışişleri Bakanı Amerika Birleşik Devletleri'nin Yemen'den geldiğine ilişkin hiçbir işaret yok. İran vurdu diyor. Pompeo, evet. Evet, fakat kendisi de hiçbir delil göstermiyor bunun böyle olduğuna dair. Artık dünya tamamen böyle İnanılmaz uç noktada yalanlarla yönetilir hale geldi. Fakat insan hayatı ve bütün canlıların hayatı söz konusu olmasa komik diyeceğim ama değil yani. Değil. Dünyanın, apkayık dünyanın en önemli rafinerisi, Aramco'nun, devletin sahibi olduğu Aramco şirketinin ve dünyanın en büyük petrol kuyularının orada rafine ediliyor. Sonradan da ihraç ediliyor işte. Yani üretimi 5 milyon varil azaltmış vaziyette. Yani krallığın, Suudi Arabistan krallığının yaklaşık yarısını ve dünya üretiminin de %5'ini, %10'unu zaten üretiyordu. Yani yarı yarıya düşmüş, çok önemli. Ve yani... iyi bir haber vereyim mi bu konuyla alakalı? Bunun iyi bir haber olabilir mi? Aramco'nun CEO'su konuşmuş bu arada. Geçtiğimiz hafta gözümüzden kaçmıştı. Şirketin uzun zamandır beklenen halka arzının çok yakında olduğunu söylemiş. Prens Abdülaziz de daha önce bunu dile getirmiş. İlk kotasyon yerel olması bekleniyormuş. Ancak farklı bölgelerde ikincil kotasyon için hazırız demişler. Sadece petrol üzerinde çalışmıyorlar. Aynı zamanda petrokimya tesisleri üzerinde de çeşitli çalışmalar yapıyorlar. Bu Hindistan'la Pakistan arasında savaş çıkarmaya ramak kalan bu bölgede, Keşmir bölgesinden geçen İndus Nehri'nin hemen dibine döküldüğü yerlere petrokimya tesisleri kurmaya çalışıyorlardı. Böyle ilginç projeleri var Aramco'nun. İstiyorsanız parasını verip bu yıkıma destek olabilirsiniz ve kârla çıkabilirsiniz siz de. Evet, Bahamalarda da şeyden bahsetmeyi unuttuk. Onu da söylemiştik ama bir kez daha petrokimya tesisi müthiş. Yok, petrol şeylerinin kapakları uçtu bütün. Gemide 6 mi? Tane büyük. Hayır. Petrol rafinerisinin, büyük petrol şeyinin işte var ya, deposunun. Ve hepsi denize karıştı ayrıca. Bahamalar bir, hem fırtına, kasırga tarafından vuruldu hem de muazzam bir kirlenme var. Bahamaları, onu da unuttuk. Yani haritadan silindi derken hakikaten 750 nüfuslu küçük bir ülke ve tatil beldesi, cennet, herkesin, zenginlerin adaları falan vardı ama artık cehenneme dönüştü. Onu da hatırlatayım dedim. Bu arada Abkayık'la ilgili bir şey söyleyeyim. Bu vurulan yer, dronlar tarafından, Yemen dronları tarafından, Husiler tarafından vurulan Abkayık'ın, yani şeyde en önemli petrol analistlerinden bir tanesi olan birisinin Guardian gazetesinde haberi var. Abkayık sistemin kalbidir demiş. Bu rafineri, vurulan rafineri ve bir kalp krizi geçirdi demiş. Böyle bir benzetme yapmış. Sadece ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Ne kadar kuvvetli bir kalp krizi olduğunu bilmiyoruz demiş. Bunu öğrenmedik daha. Öğrenebilmek de pek mümkün değil. Kaşıkçı cinayetinde de aynı şekilde bu durumlarla alakalı Suudi Arabistan yetkililerinin vereceği bilgilerle beraber öğrenilmeye çalışılmıştı gerçekler. Çok kolay olmuyor gerçekleri öğrenebilmek Suudi Arabistan yetkilileri tarafından verilen bilgiler üzerinden bakıldığı zaman dünyaya. Efendim? Kaşıkçı cinayetinin Suudi Arabistan'la bir ilgisi mi var? Ben öyle bir şey demedim. Ha, tamam. Aferin sana. Evet, Donald Trump da çok önemli bir açıklama yapmış. Ne demiş? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı biliyorsun değil mi? Yes. Tanıyorsun. Amerika Birleşik Devletleri kurma kolunu çekip mermiyi şarjöre... Lock and load. Lock and loaded demiş. Ben de Türkçesini söyledim işte. Söylemeye çalıştım. Kurma kolunu çekip mermiyi sürdük demiş. Yani locked and loaded. Ve hazırız demiş. Ne bekliyorlarmış peki biliyor musun? Donald Trump'ın neyi beklediğini biliyor musun? Yani tabii ki şey bekliyor. Hazır ol, nişana ateş diyecek birini bekliyor herhalde. Ateş etmeye hazırız diyor da bir tek bilgiye ihtiyacımız var diyor. Kaç kişi öldürüyor? Krallıktan yani Suudi Arabistan krallığından bu saldırının sebebi ne olduğunu daha söylemediler. Kim olduğunu söylemediler. Sebebi demiş sebebi. Ve hangi şartlar altında ilerlemeliyiz diye. Müttefik ya. Yani, yani bence hakkında verelim. Hiç değilse böyle vur de vuralım, öl de ölelim şeklinde hareket eden ve ondan önce hareket etmeye çalışan eli sopalı Türkiye'de de bir şekilde gördüğümüz insanlara benzemiyor demek ki Donald Trump. Ya. Bardağı dolu tarafından bakalım efendim. Bakalım yalnız tarihte ilk defa. Sormuş hiç değilse. Donald Trump seçildiğinden bu yana İlk defa Amerika'nın bir askeri karşılık vereceğinden direkt olarak bahsetti. Dmitry Peskov da konuşmuş. Rus gazetesine konuşmuş Dmitry Peskov. Kim o? Dmitry Peskov. Evet. İşte haberi yazıyorlar. Dmitry Peskov, Kremlin'in sözcüsü. Hı. Kremlin'in sözcüsü Dmitry Peskov saldırının enerji piyasasını olumsuz etkilediğini ifade etmiş. Elbette bu tür olaylar enerji piyasalarındaki istikrarı olumsuz etki yapıyor demiş. Niyet. Peki daha diyelim ve geçelim o zaman. Suriye-Türkiye sınırındaki Çoban Bey'de bombalı saldırı haberi var. Ağır bir saldırıdan bahsediyoruz. 12 sivilin hayatını kaybetti. Orası Türkmen bölgesi değil mi? Telafer civarı değil mi? Yani Suriye-Türkiye sınırındaki Çoban Bey beldesine düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 12 sivil hayatını kaybetti diyor. Türkiye, Rusya ve İran'ın öncülüğünde Suriye'de siyasi çözüm için başlatılan Astana sürecinin Kazakistan'da başlatılmıştı bu değil mi? Beşinci toplantısı bugün Ankara'da yapılacak. Masada Anayasa Komisyonu ve İdlib konuları olacakmış. Tam bu konuda dikkatler toplanırken Fırat Kalkanı bölgesinde yer alıyor işte. Fırat Kalkanı denen bölgede Çoban Bey'de bombalı saldırı düzenlenmiş ve hastane yakınında bomba yüklü araç infilak ettirilmiş. 12 sivil ölmüş, çok sayıda yaralı var. Berbat bir... Suriye Devlet Başkanı da af ilan etmiş. Af ve ceza indirimi kararnamesi 14 Eylül'den önce işlenen suçlar için geçerli olacakmış. Ömür boyu hapis cezası alanlar, müebbeti 20 yıl hapis cezasını azaltan genel af, devlete karşı silahlananları yani silahlı muhalifleri, Suriye karşıtı yabancı devlet ya da örgütlerle işbirliği yapan mahkumları kim olabilir? Siyasi mahkumlardır belki ve firarileri askerden kaçanlar bir şekilde askere gitmek istemeyenleri kapsamıyormuş. Aftan muaf tutulanlar arasında diğer suçların arasında uyuşturucu ve silah kaçakçılığı da yer alıyormuş. Onları affetmemişler. Evet, yasadan yararlanabilecek olan yurt içindeki asker kaçakların 3 ay yurt dışında olmalarının halinde ise 6 ay içinde teslim olmaları gerekiyormuş. İyi, peki şimdi birkaç haber daha verelim ve ilk yarım saati kapatalım. Başlıklarını verelim sadece. Çok gene iç karartıcı ama söylemek mecburiyetinde hissediyor insan kendini çünkü bir medya kuruluşu ne de olsa. Objektif olarak Meksika'da Guadalajara kentinde toplu mezar bulunmuştu. Jalisco eyaletinde toplu mezarda 44 cesedi tanımlamayı başarmış Meksika'da adli tıp uzmanları. Hı-hı. BBC Türkçe'nin haberi bu. 119 siyah poşet içinde insan kalıntıları tespit edilmişti. cesetleri bir araya getirmişler, parçaları, ve 44 ceset sayılmış. İnanılmaz bir durum bu. Federal devletten adli tıp uzmanı talep edilmiş. Beden bütünlüğü bulunamadığı için uzmanlar parçaları bir araya getirmeye çalışıyorlar ve yerel adli tıp makamları olayın ölçeği, ölçeğindeki korkunçluk nedeniyle yetersiz kaldığını söylüyorlar. Bir böyle bir şey var. Bir de başka bir, yine rutin diyebileceğimiz, alışıldık bir haber verelim. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde tekne batmış, 34 kişi kaybolmuş. Kongo nehrinde batan teknenin yolcularından 76'sı kurtarılmış. En az 34 kişiye henüz ulaşılamamış, artacak diyor. Kazanın sebebi neden bilinmiyor. Ülkedeki karayolu ulaşımı yeterince gelişmediği için çoğu yüzme bilmeyen ve can yeleği verilmeyen yolcular yine de bu tekneleri kullanmayı tercih ediyormuş. Ama karayolunda da bambaşka şeyler olacak tabii aslında. Evet. Başta petrol olmak üzere, ondan bahsedilmiyor. Evet. Neyse, böyle de bir haber var. Son bir haber daha vereyim. Dünya Basketbol Şampiyonası sonuçlandı Pekin'de, Çin'in başkentinde, Beijing'de. Finalde Arjantin'i 95-75 mağlup eden İspanya şampiyon oldu. Bu sonuçta 13 yıl sonra, aradan sonra ikinci kez bu turnuvada şampiyon oluyor. Üçüncülükte Avustralya'yı 67-59 geçen Fransa elde etti üçüncülüğü. Amerika Birleşik Devletleri 7. oldu. Türkiye'de 22. oldu. Tokyo Olimpiyatları için eleme oynama şansı elde etmiş ama. Bu da böyle. Şimdi o zaman ilk yarıyı kapatıyoruz. İyi haberlerimiz var. Onlardan kısa başlıklarını verelim. Uluslararası Hrant Dink ödülleri sahiplerini buldu. Evet. Hindistanlı Anges Harshing ve Nebahat Akkoç bu yıl ödül alan isimler oldu. Başka kuruluşlara da verildi. Vereceğiz bu haberleri. Ayrıca da bütün dünyada büyük bir şey başlıyor. Onu da hemen söyleyelim. 20 Eylül'de çok bütün dünyada muazzam bir greve gidilecek. Sayıları akıl almaz boyuta ulaşmış durumda. İşçi sendikaları, uluslararası bütün işçi sendika konfederasyonları katılacaklarını açıkladıkları gibi büyük şirketlerin çalışanları da katılacaklarını izah ettiler. Çok büyük bir haber var. Yani Amazon merkezinde olduktan sonra Microsoft çalışanları da katıldı. Dahası Google çalışanları. Google mı? Evet. Bu yani dünyanın en büyük teknik şirketlerinin ve Amazon'u ne sayacağız bilmiyorum, teknik mi değil mi? Yani en büyük şirketlerinin çalışanları katılıyorlar. Ve Greta Thunberg şey demiş, bundan sonra kim var? Facebook ve Apple çalışanlarından kimse yok mu oralarda diye de bir soru sormuş Twitter'dan. Güzel bir soru. Fakat hızla gelişiyor, muazzam gelişiyor yani. Ve Amazon'dan Alberta'ya, Kanada'da, bütün dünyada yerli aktivistler de büyük bir mücadele başlatmış durumdalar. Bill McKibben de bunu anlatıyor ve en ilginç şeylerden bir tanesi Harvard Business School, Harvard İşletme Fakültesi, Harvard Üniversitesi'nin katılacağını söylemiş. Yani akla en son gelebilecek kuruluşlardan bir tanesi. İrili ufaklı Türkiye'de de birçok kurum, kuruluş iklim grevine katılacak. Kitap evlerinden büyük fabrikalara kadar. Bunların da haberlerini sizler için toplamaya çalışacağım önümüzdeki günler içerisinde. Eğer Ömer Madra bana çok fazla iş yüklemezse. Ömer Madra kim? Değil mi? Şeyler yani hepsinin haberlerini verelim. Türkiye'deki sendikalardan da haber bekliyoruz doğrusu. Yani bütün kıtalarda öylesine ki Antarktika'da dahil. Antarktika'da da haritada gözüküyor. Neyse, bunun da ayrıntılı olarak söyleyeceğiz. Yani Yeni Zelanda, Nepal'den dünyanın en tepesinden Yeni Zelanda'ya, Nijerya'dan Avustralya'ya kadar Fridays for Future gençlik aktivistleri de sokaklara dökülüyorlar. Bir hafta kala, hatta 5 gün var artık. Ve bunu da Bill McKibben'da bu cumayı tarihin gördüğü dünya tarihinin gördüğü en büyük iklim eylemi haline getirebiliriz ve getirmeliyiz diyor. Bill McKibben'ın da yeni bir yazısı çıktı. Onları da size hem bu yarım saatten sonraki ikinci yarım saatten başlayarak okuyacağız. Ve uzatmaları da gidiyoruz. 10-10.30 arasında da devam edeceğiz size. Bu iyi haberler, önemli haberler var. Açık Gazete. Martha ve Vandellas grubundan dinlediğimiz bir rock and roll klasiği diyebiliriz standardı. Dancing in the Street, sokaklarda dans etmek. Bunu da hem Betty Kelly'nin doğum günü olduğu için Vandellas grubundan bugün 16 Eylül 1944'te Detroit sadası, Motown sadasının ünlü şehri Detroit, şimdi bir yıkım halinde, artık endüstri falan kalmadı. Ama oradan sokaklarda dans eden orta sınıf sıradan insanların harika hikayesi ve şarkısı. Biz de bunu şimdi New York sokaklarında dans edecek olan Luisa Neubauer, neydi adı? Luisa Neubauer. Bakayım. Neubauer. Evet. Fridays for Future'ın kurucularından 23 yaşındaki genç aktivist. Onun TEDx Youth konuşmasında da söylediği gibi Alman let's rock and roll diyordu. Yani sokağa çıkalım ve bu işi eğlenerek de yapalım. Aynen öyle. Ve şimdi New York'ta okullar öğrencilere şey verdiler, izin verdiler. New York bütün kamu okulları. Ve 20 Eylül'deki iklim grevine katılabilirsiniz. Yerel hükümetler, belediyeler ve okullar geri kalan dünyada ne olacak diye soruyor Greta Thunberg. Zaman azalıyor demiş. Ve çok ilginç aslında, New York kamu okulları, devlet okulları şey dediler. Yani tezkere verirseniz gidebilirsiniz, evet, dediler. Çok çok önemli aslında. anne babalarının izni gerekiyor dediler. Genç küçük çocuklar da bırakabilirler okulu ama muhakkak bir anne babalarından birisinin yanlarında olması şartıyla diye. Ama çok hızlı bir gelişme var. Zaten New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da bütün belediye greve katılıyor dediler. Arkasından da Amnesty International'ın da başının Komin Aydın'ın bütün okullara, bütün ülkelere gönderdiği mektubu, çocuklarınızı cezalandırmayı falan aklınızdan çıkarıyorsunuz değil mi diye verdiği bir şey var, katılsınlar diye. Ve en sonunda da yani hakikaten Amazon'dan Alberta'ya bütün dünyada yerlilerin de katıldığı müthiş bir şey var. İş çalışabilir bir gezegen olsun diye. Bununla ilgili filmler falan da yapılıyor. Çok ilginç reklam filmleri de var. Tırnak içinde bir reklam filmi var. Ayvayı yedik başlığıyla. Daha galiz ama ben o kadarını söyleyeyim. Her şey dünyada mükemmel diyor ve arkada haritada yanan bütün yakılan yerler var. Fırtınalardan göçen filan. Siz iyisi mi katılın bizim grevlere diye bitiyor reklam. Yoksa biraz ayvayı yemiş oluruz diye devam ediyor. Juice bir internet sitesi bu. Çok hoş bir kuruluş. Şey gibi. Böyle Onion gibi filan. Satirik bir site. Ama bayağı Friday for Future bütün anneler de işin bir içinde. Ve yani bu cuma başlayacak olan gösteriler belki de yeryüzünün gezegenim evimizdeki gezegendeki en büyük şey olacak diyorlar. Herkes Amazon'un Google'un filan da katılması çok ilginç Microsoft çalışanlarının ve büyük mesela Atlassian şirketinde Avustralya'da şimdi Avustralya'da son 80 yer görmüştük o çıkmış 200'e doğru yükseliyor. Haritanın üzerinde muazzam her yerde görülüyor. Bakalım neler olacak. Yani Washington Post'ta da büyük bir mülakat verdi Greta Thunberg. Ondan da bahsetmek gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük gazetelerinden bir tanesi, ikincisi galiba. Ve yani umuttan bahsetmiş gene bizim de sık sık sözünü ettiğimiz gibi. Umut hak etmeniz gereken bir şeydir diyor. Çok iyi laf değil mi ya? Evet, günün sözü de yapabiliriz belki. Evet, umut hak etmeniz gereken bir şeydir diyor. 16 yaşındaki İsveçli aktivist Washington Post'ta. Ve yani şimdi 150'den fazla ülkede 2500'ün üzerinde yer olduğu yerde yapılacağı söyleniyor ama çok daha büyüyebilir. Yani haritaya inanamadım gördüğüm zaman bastıkları. Hem Bill McKibben'da hem de Greta'nın sitelerinde var bu haritalar. Dünyada doğmamış hiçbir yer yok görüyor musun? Antarktika'daki yeri de gördün mü burada bak? Bir yer var Antarktika'da da işaret koyuyorlar ya. Evet. Bulunduğunuz yer falan diye. Türkiye'yi falan ayırt etme imkan yok çünkü üzerinde bütün bölgeden yığınla işaret var. Avrupa ve Amerika kıtaları tamamen dolmuş vaziyette. Avustralya da öyle. Bir yandan da tabii çok ciddi bir grafiklerde yükselme de var. Hem karbondioksitte müthiş atmosferdeki hem de metan. En belalı, çok kuvvetli gazın yükselmesi de var. Ona karşı da bütün dünya gençlik ayakta işte. Etraflıca üzerinde duracağız. Güzel bir haber daha var. Amerikalıların da son yapılan anketlerde 1/3 iklim krizinin muhakkak ele alınması gerektiğini söylüyorlarmış. Amerika'da bu. Bütün şeylere rağmen medyanın uyutmasına rağmen meselenin bu da çok önemli bir gelişme ve devam edeceğiz işte şimdi bunları konuşmaya geçelim bir de şey var Londra'da da bir silah ticareti var onu biliyor musun? Londra'daki silah ticaretinin fuarı kurulmuş buna da fuar diyorlar utanmadan yani öyle bir Simon Jenkins de yazmış Guardian'dan. Hakikaten Britanya yapımı silahlar Yemen'de de kullanılıyor. Suudi Arabistan'a satıyor işte bu korkunç dronlardan, şundan bundan, yüksek teknik. Çoğu baskıcı rejimler tarafından kullanılıyor. Muhakkak buna fuar filan demekten vazgeçin. Şenlik menlik havasından çıkarın ve iptal edin bunu diye yazmış. Gazeteciler kuvvetli şey çıkarıyorlar. Peki biz şimdi Türkiye'ye geçelim. Uluslararası Hrant Dink ödüllerinin sahiplerini bulduğunu. Seste var bizde değil mi? Evet, sesler var. İlk önce ışıkları Selahattin ayarlayabilirse verelim. Ardından da tanıtımları şimdiden veririz. Evet, ben şeyi söyleyeyim. Sudan'da 30 yıllık Ömer el-Beşir diktatörlüğünün sonlanması ve sivil yönetime geçilmesi için geniş katılımlı protesto eylemleri yapıldı. Üniversite öğrencisi beyazlı kadın Ala Salah'ın bir arabanın üstüne çıkmasıyla sembolleşen protestolarda özellikle kadınlar belirleyici rol oynadı. İngiltere'de Yok Oluş İsyanı adlı grup, sivil itaatsizlik eylemleriyle iklim krizi, biyolojik çeşitlilik kaybı ve ekolojik çöküş riskine dikkat çekiyor, hükümeti iklim değişikliğiyle mücadeleye dönük somut adımlar atmaya çağırıyor. Toplumun çok çeşitli kesimlerinden geniş kitlelerin katıldığı barışçıl eylemler, 2030 yılına kadar karbon salınımının sıfıra indirilmesi için devlet yönetimlerine acil eylem çağrısında bulunuyor. İstanbul Havalimanı'nın inşaatında çalışan işçiler, iş cinayetleri, çalışma koşullarının ağırlığı, maaşların ödenmemesi gibi sorunlar nedeniyle iş bırakma eylemi başlattı. Polis ve jandarmanın şiddetli müdahalesi ve yüzlerce gözaltına rağmen işçiler 5 yıl içinde 52 iş cinayetinin yaşandığı şantiyede yaptıkları eylemlerle tüm inşaat işçilerinin sesi oldu. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Espas Masola Merkezi, savaş nedeniyle ailelerini kaybetmiş ve istismara uğramış çocukları ve gençleri sanatla buluşturuyor. Merkez, müzik ve kukla tiyatrosu eğitimi aracılığıyla çocuklara yerel gelenekleri ve inançları öğretirken toplumsal meselelere dair farkındalık kazandırıyor. Hollanda'da kaçak olarak yaşayan Ermenistanlı Tamrazyan ailesi, siyasi sığınma talebinin reddedilmesi üzerine bir kiliseye sığındı. Yüzlerce pastör ve gönüllü, komşularına sahip çıkmak için ayin sırasında polisin ibadethanelere girmesini engelleyen yasayı kullandı ve ailenin sığındığı kilisede 800 saat aralıksız ayin yapıldı. Eylem, hükümetin göç yasasında değişiklik yapacağını açıklamasıyla son buldu. Tekirdağ'da Pınarça Köyü yakınlarındaki meşe ormanına kömürlü termik santral yapılması kararı, köyden 5 kadının başını çektiği bir grubun itirazıyla karşılaştı. 2 yıl boyunca toplantılar düzenleyen grup, kadın istihdamını engelleyecek ve çevre kirliliğine yol açacak olan projeye karşı köy sakinlerini bir araya getirdi. Bu güçlü mücadele sonuç verdi, çevresel etki değerlendirmesi raporu doğrultusunda proje iptal edildi. Cezayir'de yıllardır baskıcı bir yönetim sürdüren Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika'nın 5. dönem adaylığını koyması üzerine halk protesto eylemleri başlattı. Siyasi değişim taleplerinin barışçıl, kapsayıcı ve mizahi bir şekilde dile getirilmesi, eylemlere farklı sınıflardan, her cinsiyet ve yaştan vatandaşların katılmasını sağladı. Buteflika adaylıktan çekildi ve istifa etti. Cezayir'deki gülümseme devrimi, barış dilinin güçlü siyasi değişimler getirebileceğini bir kez daha ortaya koydu. Amerika Birleşik Devletleri'nden Ronald Rael ve Virginia Sanfratello, Başkan Donald Trump'ın güçlendirmek istediği Meksika sınırındaki duvara bir tahterevalli inşa etti. Tasarım, duvarın bir tarafında yapılan eylemin aradaki duvara rağmen diğer tarafı da etkilediğine dikkat çekiyor. Kurulmasının ardından her iki ülkenin vatandaşlarının yoğun ilgisini çeken pembe tahterevalli duvara oyunla direniyor. Köy Okulları Değişim Ağı, Türkiye'de köy okullarındaki eğitimin niteliğini yükseltmek hedefiyle çalışıyor. Köy öğretmenlerine çocuk psikolojisi, sınıf yönetimi, sürdürülebilir eğitim modelleri gibi alanlarda eğitim veriyor. Öğretmenleri bir araya getirerek tecrübe paylaşımını kolaylaştıran bir dayanışma platformu oluşturuyor. eğitim alanındaki çocuk merkezli yenilikçi uygulamaları yaygınlaştırmak için çaba gösterirken çocuklara dönük çeşitli atölyeler de düzenliyor. Hindistan'da Hindu tapınağı Sabarimala, adet görmeye başlamış erişkin kadınları kirli saydığı için kabul etmiyordu. Yüksek mahkemenin bu uygulamayı kaldırmasına rağmen yasağı savunanlar kadınların tapınağa girmesini engelledi. Çeşitli inançlardan ve kesimlerden 5 milyon kadın 620 kilometrelik bir insan zinciri oluşturarak kadınların tapınağa girmesine destek verdi ve cinsiyet eşitliği çağrısı yaptı. Akdeniz'den botlarla Avrupa'ya geçmeye çalışan mültecilerin kurtarılması için çalışan Sea-Watch kuruluşunun kaptanlarından Carola Rackete mahsur kalan 53 mülteciyi gemisine aldı. İtalya bu mülteciler için güvenli bir liman açılması talebini reddedince gemiyi izinsiz olarak Lampedusa adasına yanaştırmak zorunda kaldı. Bir süre gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakılan Rackete, insan hayatı kurtarmanın her türlü siyasi oyundan daha önemli olduğunu savunmaya devam ediyor. Diyarbakır'da birçok sivil toplum kuruluşunun kapandığı bir dönemde kurulan Rengarenk Umutlar Derneği, çocukların çocukluklarını çocuk gibi yaşadıkları bir çocuk dünyası hayaliyle çalışıyor. Dernek aktivistleri şehrin yakılan mahallelerinde drama, müzik, fotoğraf ve oyun atölyeleri düzenleyerek zorunlu göç, kayıplar ve yoksulluğun çocuklar üzerindeki etkilerini kırmaya çalışıyor. İsveç'te Greta Thunberg, politikacıların iklim krizini dikkate almaları talebiyle parlamento binasının önünde iklim için okul boykotu yazılı pankartıyla oturma eylemi başlattı. Thunberg'in her cuma yaptığı eyleme dünyanın dört bir yanından çocuklar destek verdi. Gelecek için cuma günleri eylemiyle küresel bir direniş başlatan çocuklar insanlığa, yaşadığı dünyaya ve geleceğine sahip çıkmak için ilham veriyor. Our house is on fire. Suriye'de Muhammed Ala Al-Celil, savaşın yıkıma uğrattığı Halep'teki sokak kedilerinin bakımını üstlendi. Gazeteci Alessandra Abidi'nin açtığı sosyal medya hesabı aracılığıyla gelen bağışlarla kediler için bir barınak kurdu. Savaştan etkilenen çocukların kedilerle oynayabilecekleri bir alan olan Umut Bahçesi'ni yarattı. İskoçya'da Glasgow Belediyesi'ne bağlı olarak çalışan kadın işçiler 12 yıldır erkeklerle eşit ücret talepleri sonuçsuz kalınca greve gitti. 8 bin kadın ülkenin en büyük iki sendikasının öncülüğünde eşit ücret verilecek bir hediye değildir sloganıyla 2 gün boyunca iş yavaşlattı. Bu güçlü direniş ülkede yıllardır sesi bastırılan kadınların taleplerinin yerine getirilmesini sağladı. Çanakkale'nin tek içme suyu kaynağını besleyen havzanın bulunduğu Kaz Dağları'nda altın madeni kurulmasına karşı insan, hayvan, çevre hakları için yöre halkı ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden birçok kişi harekete geçti. Her yaştan ve kesimden on binlerce eylemci maden şirketinin şantiyesine girdi ve ağaçların kesildiği alanın yakınında kamp alanı kurarak su ve vicdan nöbeti başlattı. Evet, uluslararası Hrant Dink ödülleri sahiplerini buldu. Bu sunuculuğunu Ece Dizdar üstlendi. Büyük törende Maral Ataman, Hrant Çizmeciyan'ın öğrencileri ve Büyük Ev Ablukada'da sahneye çıktılar. Törenin açılış konuşmasında Hrant Dink Vakfı Danışma Kurulu üyesi İbrahim Betil yaptı ve Betil'in konuşmasında tutuklulardan bahsederken Osman Kavala'yı anması salonda uzun süre alkışlandı. Ve açılış konuşmasının ardından da bu şimdi dinlettiğimiz videosunun sesini dinlettiğimiz Işıklar videosu gösterildi. Yani şiddet, acı ve insan hakları ihlallerine karşı dünyanın dört bir yanında yaptıklarıyla insanlığa ışık tutanlar başlığıyla 2019 yılının ilham veren kişi ve kurumlarını tanıtıyorlardı. Ve aynı zamanda 3. küresel iklim grevine hazırlanan çocukların çağrısına da sahne oldu, ses oldu Hrant Dink ödülleri. İklim acil durumu ilan edilmesini talep eden çocuklar da yetişkinleri de greve davet ettiler. Bu sesleri de daha sonra size peyderpey vermeye çalışacağız, belki yarın da olabilir. Ama şimdi saat 9.30'dan sonra ikinci bölümünde de bizim bu programın Hrant Dink ödüllerinin devamını da getireceğiz. Bu ödülün 11.siydi. Dün akşam 20-22 saatlerin arasında oldu. Lütfü Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda. Ve ödülü Türkiye'de yıllardır kadının insan hakları konusunda farkındalığın artması ve eril şiddete karşı çalışmalar yürüten Nebahat Akkoç ve yurt dışından da Hindistan'da yaşadığı bölgedeki yoksulların, kadınların, çocukların ve dezavantajlı insanların hakları ve çevre hakları için mücadele eden Agnes Karşin aldı. Agnes Karşin'in ödülü de geçen yıl aynı ödüle layık görülen gazeteci Murat Çelikkan tarafından verildi. Ödülün bu yılki jürisinde de Murat Çelikkan, Uluslararası Hrant Dink ödülü sahibi 2018 İnsan Hakları Örgütü Muvatana, İnsan Hakları aktivisti ve eski hakim L.B. Zaks, siyaset bilimci Ayşe Kadıoğlu, yazar, oyuncu ve film yönetmeni Ercan Kesal, İnsan hakları aktivisti Özlem Dalkıran, tarihçi Ronald Grigorsuni, sanatçı Sarkis, müzisyen ve siyasi aktivist Serge Tankian, kadın hakları aktivisti Zeynep Salbi ve Hrant Dink Vakfı Başkanı Raquel Dink bulunuyor. Bunun devamını da size vermeye çalışacağız. Şimdi Ali Bilge'ye geçmek üzere bir ara veriyoruz. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Can. Günaydın Selahattin. İyi yayınlar. Günaydın Ali Bey. İyi yayınlar. Evet. Neyle başlayalım Ali Bey? Vallahi haftanın sonuna doğru Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bir makalesi yayınladı Euronews'ta. Euronews'ta evet. Onu inceleyelim biraz isterseniz. Evet. Böyle bir geçiş yapalım. Tabii ekonomik durumumuzu anlatsın. Evet yani şimdi bu makalenin yayınlanmasından bir gün önce de Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde bir borçlanma genel müdürlüğü oluşturuldu. Kuruldu. İkisini birden harmanlayalım. Ondan sonra bakanın bu yazısı yani ekonomide olan biteni tam tersi bir ivmeyle yazılmış bir yazı. Yani her şey güllük gülistanlık olduğunu anlıyoruz. Dünyanın içinde bulunduğu ekonomik problemler ve Türkiye'nin debelendiği ekonomik problemler görmezden geliniyor. Ve bu çerçeve içerisinde yığınla birikmiş bu sorunların üstesinden gelebilecek bir performans da görülemiyor açıkçası. Şimdi bakan özellikle Türkiye'nin içinde bulunduğu süreçte bu borçlanma vaziyetini gerçekten görmezden geliyor. İç ve dış borçlarını. Kamu ve özelin borç içerisinde, bu borçlar içerisindeki durumunu. Onun yüzden biraz da borçlara bakalım biraz. Ona şeyde bulunalım. Yani bu yıl içerisinde ve genel olarak kümülatif olarak borçlar ne durumda? Bir kere şunu bir altını çizelim. Ekonomide bir büyüme performansı yok. Yani üçüncü çeyrekte geldiğinde dört çeyrek üst üste küçülen bir ekonomide yaşıyor olacağız. Ve sıfırın üstünde bir büyümenin çıkmayacağını tahmin ediyor uzmanlar bu yıl için. Ama buna karşılık büyüme performansı olmamasına karşın borçlar artıyor Türkiye'de. Çünkü Türkiye büyümesinin en büyük dinamiği borçla büyüyen bir ekonomi. Özellikle dış borçlarla büyüyen bir ekonomi. Bu borcun artışını incelediğimizde özel sektörün tabii kur farkından gelen problemler var. Kamu geçtiğimiz dönemde önemli ölçüde hazine borçlanma yaptı. Yani bu hükümetlerin kendileriyle övündüğü en önemli husus işte kamu mali dengesi, bütçe dengesi üzerineydi. Geçtiğimiz dönemde hem bu seçimler de etken bu işte, hem kamu harcamaları ağırlıklı bir büyüme şeyi izleniyor. Aynı zamanda iç borç stoğu önemli ölçüde büyüdüğüne tanık oluyoruz. Zaten 2001-2002'den farkı günümüzün borçlar üzerinden baktığımızda borçların ağırlığı kamudan özel sektöre geçmiş. Özel sektör borçların taşıyıcısı önemli ölçüde. Türkiye'de Türk lirası olarak borç artışı bu yıl içerisinde 542 milyar liralık bir borç artışı var. Bunun 157 milyar lirası kamu, kamu kalanı özel sektör tarafından yapmış ama bu özel sektörün kur farkları var. Dediğim gibi borçlar ağırlıklı olarak reel sektörün üzerinde dolar cinsinden ama hazine de son dönemde bütün bu harcamaları yapmak için, seçimlere dönük harcamaları yapmak için iç borçları reel olarak artırmış, önemli bir şeye gelmiş. Yani bunun milli gelir oranları üzerinden baktığımızda ciddi artışlarla karşı karşıya kalıyoruz. Yani kamu mali dengesi ve bütçe dengesi de önemli ölçüde bozulmuş durumda Türkiye'de. Zaten bu da alarm verdiği için bir yani bir taraftan bakın özel sektör üzerindeki borçlar katlanarak artıyor ama bunları borcu borçla ödeme tekniği de ortadan kalkmış düzeyde. Çünkü uluslararası piyasalardan yeni borç bulma imkanı da daralmış durumda. Bu bağlamda önemli bir batık kredi kitlesi bankaların bilançosuna yapışmış vaziyette. Bir taraftan bütçe açıkları gittikçe artan bir döneme girmiş durumdayız ki bütçe açıklarını örtmek için biliyorsunuz Merkez Bankası'nın karına el koydu iktidar. Aynı zamanda yedek akçesini aldı. Yani yaklaşık 70 milyar liralık bir kaynak aldı. Bütçeye hazineye transfer oldu. Bunun dışında işte bir kerelik alınan şeyler var. Aflar ve askerlik paraları falan var. Paralı askerlik işi. İşte dünyada IMF'nin geliştirdiği bir muhasebe hesabı var. Eğer o muhasebe hesabının da bu bir seferlik alınan gelirler hesaba katılmazsa önemli ölçüde bir açıkla, iç açıkla, bütçe açığıyla karşı karşıya Türkiye. Bu makalede bunların hiçbirinden söz edilmiyor. Güçlü mali tablolar. Ben de onu soracaktım, pardon, yani sözünüzü keseyim bir parantezle. Yani Berat Albayrak'ın Euronews'a, yani oldukça önemli bir uluslararası haber ajansına verdiği demeç, daha doğrusu yazdığı bir yazıdan bahsediyoruz ve burada kendisi Hazine ve Maliye Bakanı ve hiç bu sizin sözünüzü ettiğiniz, biraz önce sözünü ettiğiniz kamu mali dengesi, işte borçlar dengesinin bozukluğuna ilişkin objektif kriterlere dayanan şeylerden bahsetmiyor olmasını nasıl yorumlayacağız? Vallahi yani bütün çirkinlikleri, yanlışlıkları vahim tabloyu örtme gayreti olarak söylemek. Çünkü gerçek tabloyla açıklanan tablo arasında dağlar kadar var, fark var ve yani günü kurtarmaya dönük yaklaşımlar üzerinden gidiyoruz. İşte alkol üzerinden, tütün üzerinden vergiler alınıyor, doğalgaz, elektrik zamları yapılıyor. İşte onlarla Eylül-Ekim ayları idare ediliyor. Çünkü vergi gelirleri de ekonomik büyümeyle birlikte azaldı. Dolayısıyla bir bilanço makyajı dediğimiz biz örtük, bütün şeylerin üstü, ayıpların üstü, yanlışlığın üstü örtülüyor. Bu da günü kurtarma deniyor. Bakınız yani anlamsız bir şey, hala biz çözmeye çalışıyoruz. Türkiye'de hazinenin kamu finansmanı genel müdürlüğü vardır. Bu iç borçlanma işlemlerini yapar. Bir de Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü vardır. O da dış borçlanma ile ilgili devlet borçlanmalarını yürütür. Geçen hafta baktık ki bir borçlanma genel müdürlüğü oluşturuldu ve bu borçlanma genel müdürlüğünün neden oluştuğunu anlayamadık. Çünkü iki genel müdürlüğün fonksiyonlarının birleşmiş gibi geldi. Yeni kadrolar ihtiyaç ediliyor. Hazinenin bu bölümü İstanbul'a kaydırılıyor. Bütün bu şeyler aslında hem iç borç, zaten dış borçlanmada gelinen nokta vahim. Yani yeni borçlar alamazsanız borcunuzun ödeme kabiliyetinizi, ki bu kabiliyetin önemli bir kısmı özel sektör üzerinde bir risk. Özel sektör, örneğin enerji sektörüne baktığınızda bildiğim kadarıyla 47 milyar dolarlık bir sorunlu kredi var. Bunun 10-11 milyar doları artık yani silinmesi gerekecek derecede batık bir noktada. Bunları yenileyecek yeni kredi imkanları bulamıyorsunuz. Çünkü bunlar aynı zamanda bir kur riski taşıyan borçlanmalar. Döviz olarak borçlanıyorsunuz ama enerjiyi Türkiye'de Türk lirası olarak satıyorsunuz. Dolayısıyla koskocaman batık krediler, özel sektör üzerinde yoğunlanmış batık kredi içerisinde enerji sadece bu kadarı. Çünkü önüne gelene şey vermişsiniz, enerji santral kurma lisansı vermişsiniz. Onun bir şeyi var, bulabilirsem sayısı inanılır gibi değil yani. Türkiye'de Allah böyle 500'ün üzerinde enerji şeyi verilmiş, santral izni verilmiş. Bunların büyük bir bölümünde şu anda gerçekten sorun yaşıyorlar. Bu lisanslamalar bu geçtiğimiz yıllarda oldu ve bunlar adeta teşvik edildi ve bunlar darboğazın içerisine girmiş durumda. Şimdi bakanın açıkladığı tablo ne iç cephesini ne dış cephesiyle iç hesaplar, dış hesaplar açısından ne de yani bakınız, kur üzerinde, para politikası üzerinde, faizler üzerinde yapılan operasyonlar bir sonuç vermiyor. Enflasyon aynı şekilde, bakın işte bir baz etkisi dediğimiz aritmetik bir işlem. Yani Ekim ayından sonra enflasyondaki durum farklılaşacak. Artı ülkede mesela 1 milyon kişi işsiz kalırken bu 1 milyon kişinin işsiz kalması sosyal güvenlik sistemini bozulmasına sebebi. Zaten bozuk bir sistem. Çünkü Türkiye'de emeklilerin finanse edilmesi için yeni istihdam edilen çalışanlara ihtiyaç var. Sosyal güvenlik sisteminin bilanço yapısı, aktüeryal dengesi dediğimiz denge son derece bozuk. Bu bir taraftan işsizlik ordusunun inanılmaz noktalara ulaşmasına yol açıyor ama bir taraftan sosyal güvenlik penceresinin iflasını gösteriyor. Şimdi bunlar yok Berat Albayrak'ın yazısında. Mesela şey yok, köprüler, evet. Garantili, evet. Hazine garantili işler var. Onlar da şeye eklenecekler. İç borç bir yükümlülük olarak, devlet yükümlülüğü olarak devletin yükümlülüğüne girecek ve o aynı zamanda bunların tahsilatı. Bakın o işte köprüler, hastaneler. Bir saniye bir şey de soracağım. Bu köprülerle ilgili mesela garanti verilen miktarın yarısı kadar geçiş yapıldı aşağı yukarı. Evet. Yolunda bir haber vardı geçenlerde, rapor vardı daha doğrusu. Bu durumda da bu yarısı, %50'sine yakın kısmını da gene vatandaşların kendi ceplerinden, keselerinden ödemesi gibi bir durum mu olacak yani? Tabii bakın, riskleri sayalım. Demin söylediğim mesela bu batık krediler, özel sektörün üzerindeki yükler için bir takım şeyler düşünülüyor. Neler düşünülüyor? Bazı borçları yabancı kuruluşlara satmak. Ondan sonra ikincisi, bu borçlar için bir geçmişte belirli şeyle yapılmıştır kurtarma planları. Yani onu da halkın sırtına yüklemek, hazinenin sırtına yüklemek. Bir özel tahvil çıkarır devlet. Bunu işte bir bank iki bu konudaki mevzuatta hazırlandı. Ağustos ayında Kalkınma Bankası buna hazırlatıldı. Yani özel sektörün borçlarının büyük bir olasılıkla da cımbızlanarak olur bu havuzda. Yani karaya yakın şirketlerin durumlarıyla yakın olmayan şirketlerin durumları farklılaştırılabilir. Böylesine bir batık krediler riski var. Siz bunu halletmeniz için yani bir borçlanma genel müdürlüğünün acaba bunlarla mı uğraşacak bir uğraşması düşünüldüğü için mi bunun işte yabancılara satımı ya da bu batık kredilerin devlete devri ile ilişkin hususlar mı düşünülüyor diye de arada kafa yorduk bu işlere. Öbür taraftan dediğimiz hazine garantileri büyük büyük alarak sosyal güvenlik sistemindeki çöküş, hazinenin verdiği bu dediğimiz köprüler, geçmediğimiz, yürümediğimiz köprüler, bir de şehir hastaneleri var. Bakın, Ankara'da iki tane şehir hastanesi vardı. Bir tanesi açıldı ama evlere şenlik. Etlik'teki dev hastaneler bunlar. Yani içinde geçenlerde bir doktor arkadaşım kendisi söyledi, bir yerden bir yere bütün gün boyunca 20 bin adım attım diyor şeyde hastanenin içerisinde. Bu hastanelerden bir tanesi açılamıyor Etlik'teki. Neden açılamıyor? Artık imkan yok yani. Tıkanmış vaziyette. Onun da neden açılmadığını da resmi bir şekilde göremiyoruz. Burası adliye oluyor. Adliye mi oluyor? Ya. Sağlık sistemi adalet sistemiyle mi birleşiyor? Nasıl bir... Evet, o binayı adliyeye veriyorlar. Yani bu kent hastanelerinin getireceği yükü bilmiyoruz. Bu sembolik olmasın yani adalet sisteminin... Adalet sağlıkla. Adalet sisteminin biraz hastanelik olduğu gibi bir sonuç çıkmasın sakın. Böylece düşünmek gayet uygun yani. Şimdi... böyle riskler de arka arkaya geliyor. Borçlara ilave edilecek bu riskler, bunların ödeme garantileri, verilen yapılan yatırımların geri dönüşleri olmuyor. Çünkü bunlar hesapsız kitapsız yapılan yatırımlar olduğu, santrallere verilen izinler gibi ve aynı zamanda muazzam bir doğa tahribatı, çevre tahribatıyla yaşadık. Evet, bir de Ali Bey, yani bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında Mustafa Çakır imzalı bir haber var. Özel ve lüks, tırnak içinde, lüks şehir hastanesinde ihmal ve eksik cihazlar bir cana mal oldu. Üst başlığıyla deniyor ki yokluk hastaneleri. Başkentte özel hastanede enfeksiyon kapan, şehir hastanesinde de yaşamını yitiren hastaya yaşatılanlar. Sağlık sisteminin durumunu gözler önüne serdi ülkede diyor ve enfeksiyon kapan 69 yaşındaki bir kadın Ulviye Toktar iddialara göre yanlış teşhisle eve gönderildikten sonra fenalaştı ve şehir hastanesine yönlendirildi. Bir gün acilde tutulduktan sonra taburcu edilmek istendi. Araya siyasiler sokuldu. Servise yatırılan hasta fenalaştı ancak uzman doktor yoktu. Ve kandaki oksijen miktarını ölçen cihaz bulunamadı. Tansiyon cihazında da pil yoktu. Uzman hekim de geç gelince hasta öldü diyor. Bu ve benzeri durumlar Bilkent'teki şehir hastanesinde çok sık yaşanıyor. Yani devasa büyük yapılar ve özel sektör devredilmiş oradaki işlerin büyük bir bölümü. Mesela hasta taşıyan arabalar vardır ya, mesela onu evet, özel sektör... Sedyeli. Sedye değil de o yürüyen... Evet evet, yürüyen sedyeler yani. Yürüyen sedyeler. Bir doktor rahatsızlanmış. Doktor kamu personeli olduğu için ondan yararlanamamış. Yani özel şeyden yararlanması. Her şey taşeronlaştırılmış durumda. Ve her şey... paralı. Yani burası şehir hastaneleri. Ama çok güzel burada kafeteryalar da var ve lüks odalar evet var tabii. Çok tabii canım, otel. 5 yıldızlı otel mahiyetinde. Ama teknik donanım, eleman hususları problem yani. Ve buralarda, yani bu zaten daha önce bildiğim kadarıyla İngiltere'de denenmeye çalışmış, hemen vazgeçilmiş bir model. Bu kent hastaneleri, var olan sağlık ünitelerini, hastaneleri, Ankara'da bilirsiniz Numune Hastanesi falan kalktı. Evet. Pek çok hastane bitirildi. Bu merkezi yerlerde toplulaştırılmış ve bunların da verilen garantiler var. Bunların da borçları var. Biz bunu şeyini bilmiyoruz henüz daha. Yani hazineye gelebilecek yükün neler olabileceği. Mesela ettik, vazgeçildi. Bunun yükü nedir? Ve bu konuda yapılan yatırım neye mal oldu? Ve bunlardan kimler yararlandı? Bunları büyük bir başarısızlık ortamda hakimken al bayrak sanki yani gerçekten aklımızda alay ediyorcasına mali tabloların, performansın muazzam iyi olduğu sürede bir Alice Harikalar Diyarı'nda metin yazmış. Şimdi bu kamu mali disiplininin bozulmuş olması, bir borçlanma genel müdürlüğü yani borç iç ve dış borçlarda gelinen noktanın ne kadar vahim olduğunu aslında bize anlatıyor. Bir taraftan da gerçekten en başta Bakan Albayrak olmak üzere bütün bu şeye baktığımızda, Albayrak ekibine baktığımızda bir ülke ekonomisini yönetmekten aciz bir kadroyla da karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Ve bütün olay geliyor, yani Merkez Bankası Başkanı'nın Merkez Bankası bağımsızlığının ortadan kalkmış olması, işte Merkez Bankası'nın para politikasına ve faiz politikasına olan müdahale, belirleyiciliği saray. Bir taraftan da gerçekten hem gelir tarafıyla, hem harcamalar tarafıyla, hem borç tarafıyla Hazine Bakanlığı'nın işler acısı durumu ve bakan dahil de kadrolar. Yani bu müsteşarlık makamlarından kalkınca bakan yardımcıları atamaları var. Danışmanlar, ad hoc komiteler filan, yani gerçekten bir ekonomi yönetimi, doğru düz bir ekonomi yönetimi, yani kadrosu da ortada göremiyoruz. Nitekim yani büyük olasılıkta işte zaman zaman basında da çıkıyor, aile içi bir şey, bir de ailenin damadı ekonomi bakanı, dolayısıyla muhtemelen bir revizyonda kendisinin şey dışında kalması bekleniyor. Kabine dışında kalması, ki kabine de kabine olmaktan çıktı. Evet, yani o zaman yeni bir makale yazar herhalde. Evet. Aileyi mi yazar mısın? Yani durum bu anlamda vahim. Ekonomiyle ilgili bir dikkat çekmek istediğim husus da şey, biliyorsunuz biz bu zaman zaman konuşmuştuk. Yerli otomobil, yerli ve milli otomobil, Türkiye otomobili hikayemiz vardır. Bunun içinde baba yiğitler aramıştı. 5 tane baba yiğit çıkmıştı. Evet, 5 baba yiğit istemişti. Yerli milli otomobil için. O da petrolle çalışan, elektrikli mi? Ya. Evet. Daha bu konuda da çok ilginç. Ortaklardan bir tanesinin ayrılacağı haberleri geldi. Kıraç Holding'in. Ve de bu arada ilginç bir gelişme oldu. Volkswagen Türkiye'de bir otomobil yatırımı. Ah, ben de onu soracaktım. Ha. Şimdi bu son derece önemli bir şey. Yeni de bir açıklama yapılmış. Yani yerini de belirledik demiş bakan. Gayet iyi hakimiz duruma falan diyor ama Volkswagen birçok açıdan çok sorunlu. Bir kere bu dizel skandalıyla, Dieselgate diye adlandırılan büyük skandalle, yani sayısız insanın lüzumsuz yere ölümüne yol açtığı, hile yaptığı için bilgisayar sistemlerinde temiz, yani denemeler yapılırken temiz göstermek için bilgisayarda değişiklik yapılması sonucu herkes, milyonlarca insan yeni araba alıp sonradan da bunun cezasını çekmiş durumda. İkincisi de tabii bizatihi petrole dayalı bir sisteme şimdi bu sırada geçiliyor olması ayrı bir sorun. Bunu peki gazeteciler hiç sormuyorlar mı? Volkswagen'i nasıl almıyorsunuz diye, alıyorsunuz diye. Bu konu sorulmadığı gibi şimdi bir yandan Türkiye otomobili üretimi projemizi sürdürüyorsunuz. Onun ortaklarından birinin de ayrılacağı söyleniyor. Bu Türkiye otomobili projesinin ekonomik olmadığı dünyadaki işte kapasiteyle kapasite 125 milyon otomobil üretiyorsa yılda, işte bunun 100 milyonu satılıyor. Bir, dünyada da kapasite fazlası var ve Türkiye'nin böyle bir işe girmesinin yanlışlığı ortaya konulurken, böyle bir sakıncalı üstelik otomobil firmasının Türkiye'de yatırım yapması, herhalde Türkiye'de üretim yapmayı düşünenleri de Türkiye otomobil projesini de etkileyecek hususlardan biri. Çünkü böyle bir otomobilin 500 bin kapasiteyle falan ancak feasible olduğu söyleniyor. 1.3 milyar euroluk çevre tahribatı haricinde bir de bu var. Bir de bununla bunun yönetim kurulu başkanı Erdoğan'la görüştü ve bir takım garantiler verildi. Bu garantilerin başında da ÖTV ve motorlu taşıtlar vergisi, özel tüketim vergisi, motorlu taşıtlar vergisindeki söz olduğu söyleniyor. Biz bu sözleri de bilmiyoruz. Yani biraz önce saydığım, yani hazine garantileri kapsamında bir yükümlülük altında Türkiye Volkswagen'e karşı girip girmediğini ve bunun ne olduğu konusunda da çok açık bir durum yok. Evet, Bakan Ticaret Bakanı da Ruhsar Pekcan da ilginç olan bir açıklama yapmış. Alman otomotiv markası Volkswagen'ın Türkiye'de kurması beklenen fabrika ile ilgili ve Volkswagen'in yeni üretim otomobili için Türkiye'ye olumlu bakılıyor diyor. Yani Volkswagen herhalde olumlu bakıyor. Pozitif. Yeri bile belli oldu diyor. Manisa'da yapılacakmış. Yöresi bile belli. Ancak o konu bakanımız Varank'ın çalışma alanı tabii diye konuşmuş. Ama yani hakikaten gazetecilerin hiçbiri sormamış. Hiçbir şey. CHP milletvekili, Manisa milletvekili Özgür Özel, Volkswagen'in yönetim kurulu başkanlığına yazı yazdı. Bizim ilimizde kurum bu fabrikaydı. Öyle mi? Evet. Yani o da istiyor, öyle mi? Tabii. İlimiz çok elverişlidir. Yeri bile tespit edilmiş, bir tarımsal yere yapılacak yine yani. Evet, tarımsal Manisa ilimiz. Manisa evet. Yani şimdi yani nereden bakarsanız bu metin üzerinden gittiğimizde Berat Albayrak'ın makalesini satır satır gidecek vaktimiz yok ama her şeyi başta, yani bir ülkeyi nasıl idare ediyorsunuz? Yedek akçelerle idare ediyorsunuz. Bazı kar payları el koyarak idare ediyorsunuz. Osmanlı'da bir yöntem var. İmdadiye. Yani bence bir imdadiye, imdadiye şöyle oluyor işte, borç bunalımına girince para yok hazinede, Osmanlı hazinesinde. İmdadiye adı altında İstanbul zenginlerinden para toplanılmasına karar verilmiş. Bu tabii imdadiyeye kadar yaklaşınca memur ve asker de ayaklanıyor. Bu imdadiye toplaması işinde askerin zorba başlarına bırakılırmış. Onlar bir büyüklük tespit ederlermiş ve ona göre de bu vergiyi alırlarmış. Yani aslında Türkiye'nin içinde bulunduğu iç ve dış borç servisini ve bu tıkanıklık bir imdadiye şörezini anlatıyor. Bununla şey yapayım ve ben size bir soru sorayım izin verirseniz. Estağfurullah. Yani 20-21 Eylül'de ilişkin dünya ve Türkiye'de durumun ne olduğunu birazcık aktarırsanız ben sevinirim. Bu sefer soru benden. 20-27 20-27 Eylül, evet, yani bütün dünyada aslında dünya tarihinin muhtemelen en büyük iklim yürüyüş de değil de işte isyanı, hareketliliği diyebileceğimiz bir şey olacağı belirtiliyor ve dünya işçi, yani son derece ilginç gelişmeler oldu. Büyük şirketler, Amazon, Google, Microsoft filan da İşçileri de bırakacaklarını söylediler o gün 19 Eylül için. Ve şimdi de sırada Facebook ve Apple çalışanları da gelecek mi diye bir soru var. Onun dışında dünyanın bütün büyük sendikaları, Sharon Barrow açıkladı. Yani Dünya Sendikalar Konfederasyonu'nun başı, 200 milyondan fazla üyemiz var. 200 milyon. hepsinin katılmalarını bekliyoruz, istiyoruz diyor. Onun dışında da şeylerin, Uluslararası Kamu Hizmetleri Sendikalarının, PSI'nin başkanı, genel sekreteri Rosa Pavanelli de ve Küresel Sendikalar Konseyi Başkanı, aynı zamanda o da bir kadın, o da katılacaklarını söylediler. Yani küçüklerin de istediklerine biz de cevap vermek durumundayız diyorlar. Ama Britanya'da da Trades Union Congress, TUC, TAC, nasıl okunuyor tam bilmiyorum, TUC, onlar da 20 Eylül gününe destek verme kararı aldılar. Yani çok hareketli ve önemli bir şey olacak gibi görünüyor. Türkiye'den de sendikalardan bir ses duyamadım. Takip ediyoruz onların da katılmalarına dair. İnşallah gelecektir diye ümit etmekteyiz. Benden çok Can daha yakından takip ediyor. Siyasi partilerin de aslında destek verir vermeyeceklerini, ne kadar şey yapacaklarını bilmiyoruz ama çocuklar, özellikle liselerde çok büyük bir hareketlilik var Türkiye'de de. Evet. Yani dünyadaki durum heyecan verici. Bir iklim enternasyonel sanki anlattığınız tablo, değil mi? Böyle evet, evet. Yani ben Paris, 68 Paris'inden bu yana bu kadar yani gençlerin başlatıp öğrencilerin, sonradan da işçilerin de katılımıyla böylesine büyük bir şey olduğunu hiç görmemiş ve hatırlamıyorum. Yani olmamıştı böyle bir şey. O yüzden 51 yılın sonunda çok dünyanın en büyük hareketi olabilir. Yani Türkiye'den de bekliyoruz yani. Evet. Peki yani bu kıta Avrupası ağırlıkta olmak üzere yükselen bir durum var. Bir de galiba Birleşik Devletler, Kanada'da durum nasıl mesela? Kanada çok yüksek. O gençlerin şeyi o da. Ve 27'sinde zaten Greta Thunberg de, İsveçli genç aktivist de, orada Kanada'da Montreal'de yanılmıyorsam bir eyleme katılacak. Onun dışında da 6 kıtada olduğu, hatta Antarktika'dan da bildirenler var. Hı-hı. Gençlik eylemine katılacak. Yani buzların, eriyen buzların arasından bir grup. Dolayısıyla hareketli bir durumdan bahsediyoruz. Bütün bu yangınların, sular seller altında kalmaların arasında, çocukların bedenlerinden de plastikler çıkarken filan, ama çocuklar, gençler ayağa kalkmış durumdalar. Evet. Geçenlerde bir yerde okudum, hoşuma gitti, paylaşayım. Diyor ki tarihi iklim yazar diyor. Bu iklim değişimleri zirvesinde yaşadığımız bir döneme girmiştik. Evet. Biz bu sezon umarım Ekim ayında da Ali Bey bu sefer yok oluş isyanı hareketinin, Extinction Rebellion hareketinin 7'siyle 14'ü arası galiba dünya çapında, Britanya'da başlattıklarını, İngiltere'de bütün Londra'daki belli başlı köprüleri, alanları kapatmakla başlattıkları ve 10 gün süren başarılı eylemin devamını bütün dünyaya yaydıkları bir şey daha olacak. Onu da takip etmeye çalışacağız. Takipteyiz yani, çocuktan al haberi ve takipte kalın demiştik. Böyle de olmaya devam ediyoruz. Denetim yayını biz yapıyoruz zaten. Size kolay gelsin Can. Kolay teşekkür ederim Ömer Bey. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. O zaman bitiriyoruz. Evet, hoşça görüşmek kalın. Üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 9.30-7 dakika geçiyor. 9.37 ve bir küçük haber daha vereyim. Ondan sonra da tekrar Hrant Dink ödüllerine geçeceğiz. Konuşmaya biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi, avukatları Selahattin Demirtaş'ın Edirne cezaevinde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi HDP eski eş genel başkanı Demirtaş'ın avukatları İstanbul'da bir basın toplantısı yaptılar ve Demirtaş'ın cezasının 5 Mayıs itibariyle bir yılın altına düştüğünden hem son dönem Yargıtay kararları hem de ceza infaz kanununun açık hükümleri uyarınca denetimli serbestlik kapsamında bir saniye dahi bekletilmeden tahliye edilmesi gerekmektedir diyorlar. Bunun neden gerçekleşmediği de bir tuhaf durumdur diyorlar. Büyük daireden de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin büyük dairesinin alacağı kararında Türkiye'deki yargı sistemi ve demokrasinin alacağı yön açısından büyük önem arz ettiğini de söyleyen avukatları var. Onu da takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi uluslararası Hrant Dink ödülleri de sahiplerini buldu. Onunla ilgili Hrant Dink'in de doğum gününe denk gelen bir zamanda Aydın Engin de son derece duyarlı bir yazı yazdı. Her sene yazıyor zaten Hrant Dink'e mektup. Onu okuyacak zamanımız yok. Onun için de sadece şimdi uluslararası Hrant Dink ödüllerinin sahiplerini bulmasında diye bir kısım sese daha yer veriyoruz. ...1955 yılında Bingöl'ün Karlova ilçesinde doğdu. İlkokulu Diyarbakır'a bağlı Hazro ve Silvan ilçelerinde okudu. Mardin Yatılı Kız İlk Öğretmen Okulu'nda başladığı öğretmenlik eğitimini Doğu Batı Kaynaşması adlı uygulama kapsamında gönderildiği Manisa Yatılı Kız İlk Öğretim Okulu'nda tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nden ön lisans derecesi aldı. Diyarbakır'ın köylerinde, ilçelerinde ve merkezinde 22 yıl öğretmenlik yaptı. Türkiye Öğretmenler Birliği Derneği'ne üye oldu. 1980 darbesiyle gelen askeri yönetimin toplumun geniş kesimlerini hedef alan hak ihlalleri hem kişisel hayatını hem de çalışma hayatını derinden etkiledi. Diyarbakır cezaevinde yatan eşine yaptığı ziyaretlerde tanıştığı tutuklu yakını kadınların hem toplumsal şiddetten doğrudan etkilendiklerini hem de aile içi şiddete maruz kaldıklarını gördü. Türkçe ve okuma yazma bilmeyen tutuklu yakını kadınlara destek oldu. 1990-93 yılları arasında Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Diyarbakır Şubesi'nin başkanlığını yaptı. 1990'lı yılların başında yoğunlaşan çatışmalar sendikanın faaliyetlerini yürütmesini zorlaştırdı. Pek çok öğretmen faili meçhul cinayetlerle katledildi. Bu cinayetlere ve bölgede yaşanan hak ihlallerine dair açıklamalarından dolayı adli ve idari soruşturmalar geçirdi. Hem kendisi hem de eşi ölüm tehditleri aldı. Eşi 1993 yılında evden okula giderken silahlı saldırıya uğrayarak öldürüldü. Bu olayın ardından insan hakları alanındaki çalışmalarına odaklanmak amacıyla öğretmenlikten emekli oldu. İnsan Hakları Derneği Genel Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptığı 1994-1996 yılları arasında 15 kez gözaltına alındı. 10 gün boyunca yalnızca kadınlara uygulanan işkence yöntemlerine maruz kaldı. Düşünce özgürlüğü ihlallerini, eşinin öldürülmesini, yaşadığı gözaltı ve işkenceleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyarak Türkiye'den bu mahkemeye başvuran ilk kişi oldu. 1999'da davaların hepsini kazandı. Hem tanıklık ettiği hikayeler hem de maruz kaldığı işkenceler kadın çalışmalarına eğilmesinde etkili oldu. Evinin bir odasını büro haline getirdi. 1997'de kameri kurdu. Toplumsal cinsiyet rollerinin kadınları ikinci sınıf statüsüne sıkıştırdığına dikkat çekti. Birer vatandaş, eş, anne olan kadınların hakları konusunda farkındalık kazanmaları için çalışmalar yaptı. Yüzün üstünde kadının koruma altına alınmasını sağlayarak olası cinayetleri engelledi. Kadınların girişimci olarak ticaret hayatında yer almalarını desteklemeye yönelik projeler geliştirdi ve uyguladı. Her Kadın İçin Bir Fırsat programıyla kadınların şiddetten kurtulmalarını, güçlenmelerini, ekonomik bağımsızlık kazanarak içinde bulundukları eşitsizliği aşmalarını sağlıyor. Erken çocukluk dönemi için şiddetsiz, ayrımcılıktan uzak ve katılımcılığı teşvik eden projeler hazırlıyor. Suriye Savaşı sonrasında Türkiye'ye sığınan kadınlar ve çocukların topluma dahil olmaları ve eşit haklardan yararlanmaları için çalışmalar yürütüyor. Türkiye'nin 23 ilinde kadının insan hakları konusunda farkındalık kazanması için mücadele ediyor. Eril şiddete, toplumsal eşitsizliklere itiraz ediyor. Siyasi kutuplaşmalardan uzak bir hak savunucusu olarak nereden ve kimden gelirse gelsin her türlü şiddete korkusuzca karşı koyuyor. Her durumda barıştan yana tavır alıp Türkiye'nin demokratikleşmesi için güçlü adımlar atıyor. Gerçek rakamları bilseler, yani bir bize sorsalar ve bizi konuştursalar, gerçekten ne hadımdan bahsederler ne idamdan bahsederler. Toplumun yüzde kaçını idam edeceksiniz, hadım edeceksiniz? Kadının insan hakları konusunda çalışmalar yürüttüğü, kadınlara yasal ve psikolojik danışmanlık sağladığı, kadın girişimciliğini desteklediği ve tüm bu çalışmalarıyla sadece 23 ilde değil, Türkiye'nin her yerinde bütün kadınları cesaretlendirdiği için Nebahat Akkoç. Evet, Nebahat Akkoç'tu. Bu Uluslararası Hrant Dink Ödülleri'nin 11.si dün akşam 20'den 22'ye kadar devam eden Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen törenle Hrant Dink'in de doğum gününde verildi. Bir de Hindistan'da yaşadığı bölgedeki yoksulların, kadınların, çocukların ve dezavantajlı insanların hakları için yılmadan mücadele eden, çevre hakları için de aynı zamanda Agnes Karşıyın'a verildi. İkinci uluslararası ödülü de Hrant Dink'in. Şimdi onun tanıtımına kulak verelim. 1960'da Hindistan'da Meghalaya eyaletinin başkenti Şilong'da doğdu. Bu kentteki St. Mary Üniversitesi'nde siyaset bilimi, tarih ve eğitim bilimleri okudu. Siyasetten uzak dursa da yaşadığı bölgedeki kamu kurumlarının şeffaflaşması ve insan haklarının güçlenmesi için çalıştı. Dokunulmazlığı güçlenen bürokratik sistemin karşısında vatandaşlara resmi kurumlardan bilgi talep etme hakkı tanıyan Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası'nın 2005'te yürürlüğe girmesinin ardından bilgi edinme özgürlüğü aktivisti olarak yoğun çalışmalar yaptı. Kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet ve yolsuzluklarla mücadele etmek üzere 2007 yılında kurulan Sivil Toplum Kadın Örgütü'ne katıldı ve 2008'de bu kuruluşun başkanı oldu. Yaşadığı kırsal bölgede giderek yoğunlaşan kadına yönelik şiddet, tecavüz ve cinsel istismar olaylarının duyulması için çalıştı. Çocuk seks işçiliğinin arttığı Assam bölgesinden gelen bir ihbar üzerine kurtarma operasyonu düzenlenmesini sağladı. Tarım işçisi yoksul kadınların haklarına erişmelerinin önündeki engellerin kaldırılması için halk tabanlı çalışmalar yürüttü. Devletin yoksullara tahsis ettiği gıda desteğini dağıtmakla yükümlü şirketlerin görevini yapmadığını ve devletin bu konudaki takibinin yetersiz olduğunu ortaya çıkardı. Yasa dışı tarım ve beslenme politikalarının yarattığı ekonomik sömürüye dikkat çekti. Devletin tarım alanındaki tahliye politikalarıyla yerel halkın topraklarının ellerinden alınıp göçe zorlanmasına karşı çıkarak oturma eylemleri başlattı. Kasım 2013'te bu eylemlerden biri sırasında tutuklandı. 2018'de uzun yıllardır görevde olan nüfuslu bir okul müdürünün bazı öğretmenleri ve öğrencileri taciz ettiği ve dayak cezası uyguladığına dair şikayetler üzerine konuyu yargıya taşıdı ve öğretmenin tutuklanmasını sağladı. Hak savunuculuğu çalışmalarının dönüm noktası 2018'de Meghalaya bölgesindeki Janita tepelerinde süre giden madencilik yolsuzluğunu ortaya çıkarması oldu. Birçok insanın hayatını ve topraklarını kaybetmesine neden olan yasa dışı madencilik faaliyetlerinin yürütüldüğü bölgede incelemeler yaptı. Bu faaliyet için fare deliğini andıran dar çukurlar kazıldığını ve çukurlara sığabilen çocukların çalıştırıldığını öğrendi. Çevre kirliliğine ve hayvanların ölümüne de yol açan bu uygulamalar 2014'te Çevre Mahkemesi tarafından yasaklanmış olsa da bölgede ruhsatsız madenciliğin durmadığını, devlet görevlileri, kömür madeni sahipleri ve finansörlerden oluşan kömür mafyasının faaliyetlerini yıllardır sürdürdüğünü kamuoyuna duyurdu. Yasa dışı olarak kömür taşıyan hafriyat kamyonlarının fotoğraflarını çekerken mafya mensubu 30-40 kişilik bir grubun saldırısına uğradı ve ağır yaralandı. Bir ay yoğun bakımda kaldı. Saldırı sonrasında geri adım atmaması ve saldırının yaptığı işin doğruluğuna olan inancını güçlendirdiğini ifade etmesi, uluslararası eylem gruplarının ve örgütlerin dikkatini çekti ve desteğini aldı. Kamyonlara dair şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan kişilerin kömür mafyasının baskısı sonucunda serbest bırakılmasının ardından bu gerçeği de kamuoyuna duyurdu. Madenlerin faaliyetini durdurmasıyla geçim kaynaklarından mahrum kalmaktan korkan bölge sakinlerinin suçlamalarına maruz kaldı. Buna rağmen yoksul insanların ve madende çalıştırılan çocukların hakları ve çevrenin korunması için yasa dışı madenciliğe karşı çalışmalarını sürdürüyor. Hak savunuculuğuna başladığı günden beri kadınların uğradığı hak ihlallerini ve bu konuda üzeri kapatılan hikayeleri ortaya çıkarıyor. devletin tarım ve yoksullukla mücadele politikalarındaki yolsuzluklara karşı sesini yükseltiyor. Yıllardır süren yasa dışı madencilik faaliyetlerini duyurmak için hayati tehlikeleri göze alıyor. Yaşadığı bölgedeki yoksulların, kadınların, çocukların ve dezavantajlı insanların haklarını savunduğu ve onların geleceğinin teminatı olan çevre koruma mücadelesini tüm engellere rağmen devam ettirdiği için Agnes Karşin. Evet, 13. Hrant Dink ödülünün, 11. Hrant Dink ödülünün töreninden İkinci isimde kazanan Agnes Karşing'di. Karşing Murat Çelikkan tarafından ödül verilirken de şunu söyledi. Halk sesini yükseltmeye başlamalı, korunmasızlara yardım etmeli, insan hakları ihlal edildiğinde onlara destek olmalı. İnsanlık nefreti ancak bu şekilde alt edebilir. Dünyaya barışı getirmek için çocukların içinin korkuyla değil, sevgiyle dolması için birlikte yapabileceğimiz o kadar çok şey var ki diye konuştu. Nebahat Akkoç'un da ne söylediğini de söylemedim demin. Sinema oyuncusu Ercan Kesal tarafından verildi. Aynı zamanda yazar. Akkoç da teşekkür konuşmasında bu ödülü tüm bedelleri göze alarak şiddete karşı durmaya çalışan, kendi şiddetleriyle baş ederken geliştirdikleri yöntemlerle yeni bir dünya hayal etmemizi mümkün kılan tüm kadınlar adına alıyorum diye de konuşmuştu. Evet, şimdi sıra haftanın karikatürlerinde. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Merhaba İzel, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Merhaba Can. Haftanın karikatürleri bu sefer ortak yayın değil mi? Evet, bu defa haftanın önemine binaen iklim aciliyle ortak yayındayız. Evet, ortak yayın yapıyoruz. 23 Eylül'de New York'ta gerçekleşecek olan Birleşmiş Milletler İklim Eylem Zirvesi'nde küresel ısınmayı 2030 yılına kadar 1,5 derece sınırında tutmak için gerekli işte somut adımların atılmasını bekliyor dünya ve Greta. Biz de destek oluyoruz değil mi? Biz de destekliyoruz. Evet, kuvvetle ve çok yani büyük, bütün işçi sendikalarından, büyük şirketlerin çalışanlarından, teknik şirketlerinde işçilerinden inanılmaz bir destek gelmeye evet. Başladı ve 6 kıtada, Antarktika'da dahil olacak. Bakalım. 20-27 Eylül arası iklim grevi haftası. Evet. Ve ama 20 Eylül'de ve 27 Eylül'de de genel grev var. Herkes en azından gün boyunca bir kısmı işi bırakacak. Ne iş yapıyorsa çalışmayacağız. Ama ben emekliyim. Biz olsun, başka haberciler bir şey. Çalışmadı ama bence. Haberler çalışmalı. Biz de grev gözcülüğü yapacağız işte o dönemde. Ya ne yazık ki ben kendi çevremde, yakın, çok yakın çevremde bile bu konuya gereken ilginin gösterildiğini gözlemleyemiyorum, göremiyorum. Olacak yani. Olacak. Bir böyle bir vurdum duymazlık, sanki bir hani benden sonra tufan düşüncesi kesinlikle değil. Onu diyemem, haksızlık olur ama yani çünkü kim çocuklarının, torunlarının, ne bileyim gelecek kuşakların sağlıklı bir ortamda büyümesini istemez ki, gezegenin geleceğini düşünmez ki. Bence bu umursamazlığın temel nedeni medyanın tutumu. Evet, kesinlikle öyle. Greta da aynen onu söylüyor. Bilmiyor insanlar ve fark edemiyor. Ekranlarının başında kilitlenmiş. İster bilgisayar evet. olsun, ister cep telefonu biraz, olsun, ister televizyon olsun. Biraz şu yok mu? Ya bize bir şey olmaz abi. BBOA. Ama işte bu değişecek. Yani değişecek. Tarihin en büyük ayaklanma günü olması ihtimali var diyor Bill McKibben. Ben de katılıyorum doğrusu. Çok. Aslında bize de çok iş düşüyor. Yani insanları şoke etmek adına, yani olur olmaz yerlerde kimi uygunsuz da kaçsa bazı toplantılarda mesela kalkıp bu konuyla insanları uyarmak, şoke etmek. Gerçekleri söylemekten evet. ibaret. Bilim evet. ne diyorsun? Evet, ama gerçekler işte her zaman olduğu gibi algılanmıyor yani. Peki. Biz bu haftaki programımızı tamamen bu konuya ayırdık. Karikatür bandımızı da Avustralyalı çizer, aktivist bir çizer, Andrew Melton çizdi, hazırladı The Guardian için. Kendisi First Dog on the Moon, Ay'daki ilk köpek olarak imzalıyor ve tanınıyor. Müstehar bu karikatür ismi. Guardian'da çiziyor dedim. Aynı ismi taşıyan bir bloğu var ve üstelik de sık sık böyle bir köpek kıyafetiyle kılığında sahneye çıkıyor. Sahne performansları var. Hem televizyonda evet, hem de komedyen doğrudan de, komedyen. Çok radikal, evet. İlginç bir insan. Kendi siyasi karikatür anlayışını da yine kendi bir tanımı var. Anarko marsupialist. Ben mülkiyeli değilim, okumadım. Ne demek hocam, bu size sorayım. Keseli hayvanlara deniyor galiba. Avustralya'da tabii kangurular yani, var. Şeyde var mı? Siyasi sözlükte. Neydi bu? Anarko marsupialist. Anarko marsupialist. Marsupial, keseli hayvan demek. Evet, tabii Avustralya olduğuna göre keseli, işte kanguru. Anarşist bir kanguru diyebilir miyiz evet, o zaman? Evet, diyebiliriz ama kendisi bir de penguen olarak. Penguen çiziyor. Evet, penguen bayağı çiziyor. Bir şey. Ataerkilliğin ve kapitalizmin dünya yüzünden sökülmesi gerektiğine inanıyor. Böyle bir inanca sahip. Ve ben bunu yapacak insanlar hakkında karikatür çizerek kendi rolümü oynuyorum diyor. Öyle bir rol biçiyor kendisine. Andrew Melton bunun için işte dediğin gibi bir çizgi karakter yarattı. Sevimli fakat bence biraz daha asabi bir penguen bu. Asabi evet. Baya yani biraz değil baya asabi. Adı da Brenda. Yani dişi herhalde. Evet. Sivil itaatsizlik pengueni Brenda. Evet. Şimdi ben Brenda Maldon'un bantlarında uzun uzadıya konuşuyor. Amacı insanları uyarmak. Geçtiğimiz aylarda da geçen yıldı galiba bu evet. Zamanlar. Onun bir bandını yine anlatmıştık burada. Bu kez 4 Eylül günü The Guardian'da yayınlanan ve Türkçe çevirisini de hem iklim acil hem de haftanın karikatürlüğü için bu ortak program için yapan Ömer Madra yaptı Türkçe çevirisini. Bandın tamamını da galiba Açık Radyo'nun web sitesinde görüntülü olarak izleyebileceğiz. Evet, onu seçtik bugün zaten bu bandı. Tamam. Haftanın karikatür. Harika. Evet. Şimdi o zaman sözü aktivist penguen Brenda'ya bırakıyoruz. Peki ben başlayayım birlikte tabii, okuyalım. Tabii. Sivil itaatsizlik pengueni Brenda soruyor. Gezegeni kurtarmak için nelerden vazgeçeceksin diye. Ve sivil itaatsizlik pengueni Brenda böyle başta ilk karede konuşuyor bakarak bize direkt bakarak. İklim aciliyetinin bir yan etki değil. Kapitalizmin bir özelliği olduğunu biliyoruz artık. Ayrıca bunun hem senin evini hem de benimkini yerle bir etme yolunda olduğunu da biliyoruz demiş. Bir de dipnotu var. Ya kapitalizme yıldız koymuş dipnotu. Ya benim sevdiğim tanımla alabildiğine para kazanma peşinde koşan ve bu koşturmaca sürecinde yeryüzünü tarumar eden bir alay sosyopat demiş. Kapitalizm için. Evet. Evet. Kapitalistler için. Kapitalistler için. Evet. Evet. İkinci karede bu defa asab penguenimiz bir bayrağın önünde. Bayraktaki sözcükleri maalesef çok küçük olduğu için ben okuyamıyorum ama penguen bir tür isyan bayrağı o. Evet. Bir penguen olarak sana şunu söyleyebilirim ki iklim felaketine getirilebilecek tek geçerli çözüm bütün ezilen halklar, özellikle deniz kuşları için ve onlar tarafından kurulacak küresel anti-emperyalist ekoloji hareketidir. Bu hareket bizatihi doğası gereği devrimci bir hareket olacaktır. Diye sonra da devam ediyor. Üçüncü kareye geçersek yapılacak çok iş var diyor. Eğer ey siz yüzgeçsiz insanlar, kendinize bazı zorlu sorular sormak zorunda kalacaksınız. Mesela neleri feda etmeye razısınız? Mesela? İşte burası çok önemli. Evet. Arabalarınızdan vazgeçmeye hazır mısınız? Şehirlerde ulaşım neredeyse sıfır kamusal ulaşım araçları ve bisikletlerden sırf kamusal ulaşım araçları ve bisikletlerden ibaret olacak. Çalışma hayatı ve toplum kendilerini farklı bir şekilde örgütlemek zorunda kalacaklarını bilmeli. Burada bir arabanın üzerine yasak işareti çizilmiş. Artık sadece daha temiz arabalara değil, daha az arabaya ihtiyacımız olacak. Çoğu insan yürüyecek ya da bisiklet kullanacak. Evet, geleceğin tahayyülü bu da. Bir sonraki karede de bir uçak görünüyor göklerde uçarken, köşeden de konuşmaya devam ediyor Brenda Penguin. Bazı arabalar için kolay ama uçmaktan vazgeçmeye hazır mısın? Havacılık halen küresel emisyonların %2'sine yol açıyor ve bu oran düzenli olarak yükseliyor demiş. Ve özel jeti olanlar dahil herkes çok daha az uçmalı ama her halükarda süper zenginlerin bu konuda kaygılanmasına gerek yok. Çünkü onlar yenip yutulacak demiş. Evet, bundan sonraki karede devamı var tabii. Fakat burada penguen sayısı da artıyor. 4 tane de küçük penguen görüyorum arkada. Koloniyi toplamaya başlamış. Hatta sağ üst. Evet evet, arkada iki tane daha var. Çok evet. Küçük onlar. Gözlüklerimi değiştirmem gerekiyor galiba yakın zamanda. Şimdi bu arada Brenda'nın bir gözü küçük, bir gözü de büyük. Yani evet. Asabiyeti de oradan geliyor herhalde. Evet, devam ediyor Brenda. Et ve süt ürünleri tüketmekten vazgeçmeye hazır mısın? Yabalık, endüstri tarımı ve yoğunlaştırılmış balıkçılık inanılmaz tahribata yol açıyor. Yani onları da bırakmak zorundasınız. Parantez içinde, penguenlerin yemeği sardalyeleri ise dışarıda bırakıyoruz. Ben de buna itiraz ediyorum. Ne demek yani? Evet, devam ediyor. Çimento endüstrisi bir ülke olsaydı dünyanın en büyük 3. karbondioksit salımcısı olurdu. %8 emisyon, insanlar elbette bina, burada tabii bir şey vurgu hatası yaptım. Yani %8 emisyon diyor. Evet, %8 emisyon. Ünem işaretini yani, görmedim. Çin ve Amerika'dan evet. Sonraki en büyük sektör, ülke oluyordu %8. Doğru, doğru. İnsanlar elbette bina inşa etmek zorunda ama bu tüketim değişmek zorunda. Belki rüzgarların süpürdüğü çıplak kayalar üzerinde barınmayı denemeli. Bayağı geçerli bir şey bu. Kendi durumlarını anlatıyor yani evet. Kutup'ta, Güney Kutbu'nda. Ondan sonra devam ediyoruz bir sonraki karede. İntihara varan bir aptallık diye de bir şey var, duvara ilan konmuş. Diş fırçaları, kullanan at tıraş bıçakları, bilgisayarlar, okyanusun dibini boylayan helyum balonları filan, çocuk oyuncakları, hepsi kirletiyor işte, plastik. Ve şöyle diyor, planlanmış miyat doldurma dönemi kapandı artık, yani planned obsolescence deniyor buna. Yani bir süre sonra geçtikten sonra raf ömrü doluyor ve atıyorsun bulaşık makineni, hepsini değiştiriyorsun. Bu dönem kapandı artık diyor. Kullandığın cep telefonu sahip olduğun son telefon olmalı. Tek kullanımlık plastik olayı bitmiştir. Kelimenin tam anlamıyla yıllar yılı kullanmayacağın giysiler giymek saçma sapan bir iş ve gezegen için inanılmaz derecede tahripkar diyor. Altta da şey demiş. Yani bu iş geçerli model olmaktan çıktı, planlanmış miyat doldurma. Aslında bakarsan iş modeli dediğin şey artık geçerli bir iş modeli olmaktan da çıktı zaten diyor. Ve bunlar ihtiyaç duyduğumuz değişimlerin sadece birkaçı. Teknolojik buluşlarla bundan yakayı kurtaramazsın. Kapitalizm yönetiminde etik ya da sürdürülebilir tüketim diye bir şey olamaz. Kapitalizmin işlevi bedeli ne olursa olsun kâr etmektir. Bedeli başka herkesin ödemesi beklenir. Penguenler hayır diyor. Bu parayı alıp lağım deliğinize sokun. Bu iş burada biter. Bir de pankartımız var tabii bu karede de. Penguenler der ki kapitalizmi durduralım. Kokusu çıkmış. Çünkü diyor evet. Sonraki son karelere geçiyoruz artık. Toplumun tümünün diyor. Burada göğsünde de bir tişört var. Üstünde de Greta'nın ev yapımı resmi, ev yapımı tişörtler diyor ve onu giymiş Brenda konuşuyor. Toplumun tümünün duruma müdahil olması gerekir ama birçok insan alışveriş yapmayı ve bir şeyler satın almayı onlara verilmiş Allah vergisi bir gezegen yıkma hakkı olarak görüyor. Ne yazık ki ancak kaçınılmaz iklim felaketleri onların bu konudaki fikrini değiştirebilir. Geri kalanımız muhteşem bir Thunbergokrasi için çalışıyor olacağız. Greta'nın dediği gibi eğer sistem bizim yeryüzünü kurtarmamıza izin vermiyorsa o zaman biz de sistemi değiştirmek zorundayız demiş. Evet, son karede de bir takım sıralamaları var Brenda'nın. Umutsuzluk işe yaramaz. Onun için kendine umutlanma izni ver. %100 katılıyorum buna. Bunun işe yaraması için mümkün ya da en azından yapmaya değer olduğuna inanmalıyız. Bir işe yaradığını hissetmek iyidir. Dolayısıyla çırpacak tek bir kanadın bile kalmışsa harekete geçebilirsin. Yok oluş isyanına ya da iklim adaleti için deniz kuşlarına katıl. 1000 ağaç dik. Mahalleyi iklim acil durumu ilan etmeye ikna et. Greve git. Protesto hareketi yap. Bir toplantıya katıl ve bağırıp çağır. İklim değişikliğiyle mücadele eden milyonlarca deniz kuşu ve umut dolu insanla birlikte hareket et. Evet, öyle bitiyor. Manifesto gibi bir evet, şey oldu. Bir manifesto karikatür olmuş hakikaten. Bu Guardian'dan yakından takip etmeye çalıştığımız radikal bir çizer, aynı zamanda komedyen Andrew Martha'nın son 4 Eylül. Çizim. 4 Eylül tarihli Avustralya'da, Avustralya Guardian'da. Evet, Avustralya. Evet, yayınlanmış. Guardian. Uzun bir bandı. Burada ben Thunbergokrasi kelimesini de tuttum. Değil mi Can? Yapmayalım bence böyle şeyler. Thunbergokrasi. Yok. Zaten demokrasiyle aramızda çeşitli şekillerde problemler çıkıyor. Başka siler girdiği zaman. Hadi gidelim. Sana. En iyisi neydi? Anarko marsupializm. Anarko marsupializm. Tamam. Ezberleyeceğiz. Gelecek programda sınav var. Evet. Ben anarko marsupialistim. Aynen. Katılıyorum. Peki. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. İyi haftalar. İyi yayınlar. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Evet, şimdi bir reklam arasından sonra devam edeceğimizi de söyleyelim. Daha önce de söylemiştik zaten. Bu 19 Eylül konuşmaya devam edeceğiz. 20 Eylül. 19 Eylül nereden çıktı? 20 Eylül ve 27 Eylül'deki dünya çapındaki büyük genel greve odaklanacağız birazdan. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndeyiz. Saat 10'u 5 geçiyor ve biz uzatmalı bir şekilde devam ediyoruz. Kirli Çıkı programına sarkmış durumdayız. Ama destekçileri Devrim Kadir Beyoğlu ve Evrim Mikele Tolve'ye teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Böyle 20 Eylül, sürekli olarak 19 demekteyim. 20 Eylül'de başlayan büyük genel grevi sık sık duyuracak ek programlar da yapmaya çalışıyoruz. İklim acil, gerçekten dünyanın en acil durumu var. Şimdi aciliyet konusuyla ilgili son haberlere de kısaca değinelim. Dünyanın üçüncü bir kutbu olmuş. Senin yakından ilgilendiğin bir şey bu Can. Hı hı. Dünyanın iki kutbu olduğunu sanıyordun ama üç. Nepal, Tibet yani ve ikinci Buda'nın da bir Nien'den korkunç bir kötü dağ tanrısından, şeytanından bir Neri'ye yani kutsal koruyucu bir savaş tanrısına dönüşmesi. Ama maalesef eriyor. Feci şekilde erimekte ve bu özellikle Asya'da, Güney Asya'da milyonlarca, yüz milyonlarca insanın hayatını etkileyecek. Susuz, kurak, aç kalmalarına yol açacak ve çatışma, göç, bir sürü şeye yol açacak bir durum. Yeni bir araştırma var. Hı-hı. IPCC bu da. Yani Hükümetler Arası İklim Paneli dünyadaki en büyük buz örtüsünün orada Arktik'te ve Antarktika'dan sonra, yani kuzey ve güney kutuplarındaki buz örtülerinden sonra en büyük şeyin de üçte ikisinin 80 yıl içinde tamamen yok olacağını söylüyor. Bu da dünyada mesela deniz seviyelerinin metrelerce yükselmesine yol açacak aynı zamanda. Felaket bir şeyden bahsediyoruz. Bu haberin detayını daha sonra da konuşma fırsatı herhalde buluruz. Bir ikinci durum, Avustralya'da bütün kuraklığın gezisini yapmışlar ve son derece büyük bir sorunla karşı karşıya Avustralya. Biraz önce Malta'nın neden bu kadar sert ve radikal olduğunu da anlayabiliyoruz. Çizer. Evet. Çünkü Avustralya gelişmiş ülkeler arasında dünyadaki en kötü durumda olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Guardian Avustralya'dan gelen, Avustralya Guardian'ından gelen haber, 3 şeyi ziyaret etmişler. 3 topluluk, mahalle diyeyim ya da kasabalar, köyler filan. Ve yaşayan hafızaların kaydettiği en ağır kuraklık lardan birinin içinde olduklarını söylüyorlar. İnsanlar perişan, üstlerini ve başlarını parçalayacak duruma gelmişler. Çok ayrıntılı bir haber var. Ancak bu kadarını söyleyebiliriz. Bir üçüncü haber, bu sefer iklimle ilgili değil, kısmen ilgili yani. Plastik ürünlerden de bahsediyordu ya biraz önce itaatsizlik Penguin'in Brenda. Bunda Almanya'da yapılan Der Spiegel haftalık dergi açıklamış cumartesi günü. Bir federal Almanya'da, bütün Almanya'da yapılmış 3 yaşla 17 yaş arasındakiler için ve şeylerde, test örneklerinde çok küçüklerin bile vücutlarında son derece korku verici plastik parçaları bulunmuş bedenlerinde. 15 plastik ürünün 11'i çocukların bedenlerindeymiş. 3 yaşla 17 yaş arasında. Yani gerçekten büyük bir felaket haberi de bu. Yunusların bedenlerinde de başka bir şey beliriyormuş. O da Florida'da yapılmış bir araştırma. O da Florida Atlantic University'den bir araştırma. Antibiyotik direnci çok yükselmiş. Yani artık insanlara da geçeceği için, geçmekte olduğu için, her türlü vahşi hastalıktan kurtulmak çok zor olabilir. İşte o yüzden de şimdi Naomi Klein'in yeni kitabı da çıktı, yayınlandı. Bugünlerde imza da veriyor. On Fire adı altında, yani yanıyoruz diye basitçe. Ve dünyadaki bütün eylem hareketlerini, iklim eylemlerini yakından takip ediyor. Sunrise hareketini, yeşil yeni düzeni, Extinction Rebellion'ı da destekleyen çok önemli ve eğer başaramazsak iklim barbarlığı çağına gireriz diyor. Çok net söylemiş. Yani iklim barbarlığına girmenin kesin belirtilerinden bahsediyoruz diyor. Beyaz üstünlüğü şeyleri, katiller ortalığa çıktı. Bir zamanlar sömürgeciliğin bas bas bağırıyorlar zaten. Çatılarına çıkmışlar, öldürelim onları diye pek çok örneği de var diyor. Bunu önlemenin tek şeyi işte Greta Thunberg'in başlattığı ve Extinction Rebellion'ın, yok oluş isyanının da devam ettirdiği büyük isyandır diyor. Sonuna kadar arkasındayız demiş. Guardian'a verdiği bir de mülakat var. İklim barbarlığına bir yüzyılda bir gelen bir şansı kullanmak zorundayız diyor. İşte şeyden bahsediyor tabii. 1929'daki büyük New Deal hareketinin başarıya ulaşmış olan, topluca hareket ederek muazzam adaletsizlikleri giderme yolundaki hareketlilikten bahsediyor Roosevelt'in. Şimdi bir de Bill McKibben'ın yeni Truth Out internet sitesinde yeni bir yazısı çıktı. Bizim de aralarında bulunduğumuz işte şey var ya, yani Covering Climate Now grubu var. Yani iklim haberlerini ele almak üzerine çok yoğun bir şekilde, özellikle de bu grev öncesi, 20 Eylül öncesi buna giriyoruz. Şimdi ilk yazdığı yazıda da, Truth Out'ta yer alan yazısında da diyor ki, şöyle başlamış: Ben ve Jerry dondurmacıları, 800 bin üyeli Güney Afrikalı bir sendika, sayısız kolej profesörü, Amazon Seattle'daki merkezindeki çalışanların büyük bir kesimi ve hayatınızda düşünebileceğiniz, hayal edebileceğiniz en yüksek sayıdaki ortaokul ve lise öğrencileri arasındaki ortak nokta nedir diyor, bilin bakalım diye sormuş. Ve kendisi de şöyle bir cevap veriyor. Bu cuma 20 Eylül'de muazzam bir iklim grevine gidiliyor. Ve bu herhalde büyük bir ihtimalle diyor, gezegen tarihindeki en büyük iklim eylemi günü olarak kayıtlara geçecektir diyor. Bunun ötesinde ortak bir noktaları daha var. İnsanlığın geri kalanıyla da paylaştıkları önemli bir şey daha var. Giderek büyüyen bir korku, küresel ısınma ya da ısıtma artık kontrolden çıktı ve biz büyük bir süratle hareket etmek zorundayız. Eğer en ufak bir şansımız olsun istiyorsak medeniyetlerin bu yüzyılı güvenli bir şekilde atlatabilmesini istiyorsak çok büyük bir hızla hareket etmeliyiz diyor. Bu gittikçe artan bu farkındalık birçok yerde, mesela Britanya'da Extinction Rebellion, yok oluş isyanı büyük bir şeye başlattı zaten, kitlesel sivil itaatsizlik şimdi bütün dünyaya yayılıyor diyor. Ve aynı zamanda Washington DC'de, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin başkentinde Sunrise Hareketi, Gün Işığı Hareketi ve Alexandria Ocasio-Cortez, Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en genç üyesi kadın, 29 yaşında. O da yeşil yeni düzen, Green New Deal için büyük bir destek elde ettiler diyor. Ama tabii iklim grevlerinin asıl başladığı nokta, kökeni high school'lar, yani ortaokullar ya da liseler, hatta daha da doğru bir deyimle okullar değil, okulların dışında. 16 yaşında aktivist Greta Thunberg geçen hafta, geçen sonbaharda, 20 Ağustos'ta aslında, tam tarihini ben vereyim, kendisini buldu okulun dışında ve sordu diyor İsveç yetkililerine, ben okulda neden bütün gün geleceğe hazırlamak için kendimi eğitim görerek geçireyim, çünkü siz dünyayı gelecek için hazırlamazken ben niye yapacakmışım ki diye sorarak başladı diyor. Bu iyi bir soruydu diyor, o kadar iyi bir soruydu ki birdenbire bütün dünyaya da yayılmakta gecikmedi diyor. Ben bütün okullardaki, gezegenin dört bir tarafındaki okul grevcileriyle tanıştım ve herkesin yüreğine su serpmelidirler diyor. Genç aktivistler uyanık, her şeyin farkında ve acayip çalışıyorlar diyor. Her zamanki gibi en kırılgan komünitelerde çalışıyorlar ve onlar en yoksul kesimlerde, en fazla hak etmeyen, en az hak edenlerin bulunduğu yerde ki gençler en çok öne çıkıyorlar. Bu hareket işte yerlilerin, yerli gençlerin, renkli insanların, siyah kahverengi insanların ve bir de batan deniz, batan adaların insanlarının ön safta çarpıştıkları bir harekettir diyor. Ama bu genç insanlar artık yardım istiyorlar. 23 Mayıs'ta son büyük grevin, kitlesel okul grevinin, okul kırma hareketinin sonunda Thunberg ve 46 genç aktivist bir açık mektup yayınladılar Guardian'da. Ve siz de bize katılın bundan sonraki grevde dediler. Bunu hatırlanacağı üzere parantez açalım, Açık Radyo'nun hem Açık Gazetesi'nde okuduk hem de internet sitesinde duruyor. Greta ve 46 arkadaşlar. Çünkü diyor Bill McKibben yazısında, onların da işaret ettiği gibi gençlerin, genç insanların da kendi başlarına yapabileceklerinin de bir sınırı vardır. Yani oy kullanamıyorsan, hisse senetlerin yoksa borsada, o zaman da kuvvet merkezlerini etkileme şansın sınırlıdır diyor. O zaman da şöyle yazmışlardı diyor. Eğer bu sizin için, size bir rahatsızlık veriyorsak özür dileriz. Ama bu tek bir jenerasyonun, tek bir kuşağın işi değil. Bu bütün insanlığın işidir demişlerdi. Ve işte şimdi bütün dünyadan da bu çağrıya cevaplar gelmeye başladı. En büyük gösteriler muhtemelen New York şehrinde olacak. Çünkü Thunberg'in bu sıfır salım yapan yelkenli tekneyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yapmak üzere New York'a geldiğinde ne kadar büyük bir heyecanla karşılandığını gördük. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün eyaleti, 50 eyaletinde de var. At globalclimatestrike.net'te görebilirsiniz diyor listesini, tam listesini. ve genellikle öncüleri öğrenciler, yerel liselerin, ortaokulların öğrencileri ve kolejlerin, ama birçok durumda ağırlık, vurgu yetişkinlerin de kendilerine katılması. Yani dükkan sahipleri de öğleden sonra kepenk indiriyorlar ve katılıyorlar. Şefler de, tanınmış lokantaların sahipleri de, şefleri de restoranları kapatıyorlar ve oradan getirecekleri yiyecekleri, kendi pişirdiklerini de göstericilere dağıtmaya hazırlanıyorlar diyor. Ve bir gün, şehirlerde bir gün herkese şunu gösterebilir: Zeitgeist değişiyor. Yani zamanın ruhu değişmekte ve net olarak, kesin olarak değişmektedir. Bu dünya çapındaki iklim grevi ciddi bir iklim eylemine dönüşebilir mi? Bizi ateşleyebilir mi? Kendisiyle tek başına elbette olmaz. Ama hiçbir şey zaten tayin edici bir değişiklik yapacak kadar güçlü olamaz. Yani şey de petrol boru hatlarını ya da bloke etmek, ablukaya almak ya da yatırımların çekilmesi portfolyolardan ya da yeni senatörler, kendilerini destekleyecek yeni senatörler seçilmesi de etkilenir. Ama sokaklara çıkılan, dökülündüğü bir gün herkese şunu göstermesi mümkün, bu bir günün Zeitgeist, zamanın ruhunun değiştiğini gösterir ve net olarak gösterir diyor. İşte zaten aktivistlerin de, bu genç aktivistlerin de asıl hedefi bu. Yani zamanın ruhu, yani normal olan nedir, doğal olan nedir, açık olan nedir? Yani şimdi birçok Amerikalıya mesela gay evliliklerinin nasıl geleneksel olduğunu gösteriyor ve bunu da hatırlayın, bir 10 yıl öncesinde ne kadar tepki yaratırdı bu diyor. İşte bu zamanın ruhunu değiştirmek için sokaklara çıkmak gerekiyor diyor. İşte ve çok ilginç bir tesadüf de var. 50. yani kasten de olmuş olabilir. Earth Day denen dünya gününün, yeryüzü günü diye ben çevirmeyi tercih ediyorum, 50. yıl dönümüne geliyor. 1970 baharında 20 milyon Amerikalı, ülkenin nüfusunun %10'u sokaklara o protesto için çıkmıştı ve bütün tarihte, Amerika Birleşik Devletleri tarihinin kesinlikle en büyük eylem günü oydu diyor. Ve yeterliydi diyor. Yeterli de oldu. Zeitgeist, yani zamanın ruhu kesin olarak değişti ve Richard Nixon, hem de bütün bu başkanlar arasında en ilginçlerinden biri olan Richard Nixon, bir kanuna çıkan, bütün önemli çevre kanunlarını çıkartmak zorunda kaldı. Clean Water Act mesela, temiz su kanunu, Endangered Species Act, işte tehlikeye düşmüş türler şeyi, onu çıkarttı ve bütün bunlar, işin ilginç tarafı, bu kanunları şimdi Donald Trump silmekle meşgul. Hepsini siliyor bir ardından. Yani çeşitli işaretler de görebilirsiniz diyor. Biz de önemli bir değişikliğin eşiğinde olduğumuza dair şu anda yapılan kamuoyu araştırmaları Amerikalıların çok daha iklim değişikliği, daha geçen yıl ya da iki yıl öncesine göre muazzam kaygılarının arttığını gösteriyor diyor. Ki biz de bugünkü Açık Gazete'nin başında söyledik, 3/2'ye varmış durumda. Son araştırmalarda iklim değişikliği için muhakkak bir şey yapılmalı, iklim krizi için diyen Amerikalıların sayısı. Bu kısmen de iyi örgütlenmekten, kısmen de gezegenin artık bu ateşle ve sellerle oynamakta olduğumuz bu tuhaf oyunu, cehennemi oyununda gösteriyor diyor. Ve kısmen de Donald Trump da iklim inkarcılığını öylesine çok haykırdı ki, kulaklarımıza bağırdı ki, artık onun tarikatına bağlı olmayan herkes de bir huzursuzluk yarattı. Ve araştırmalar da şunu gösteriyor ki Donald Trump'la Amerikalılar arasındaki uyumsuzluk en çok çevre konusunda, yani en çok katılmadıkları konu Amerika'nın, ortalama Amerikalı'nın Trump'a bu. Ve eğer ve belki Trump giderse, ne zaman giderse, iklim inkarcılığı da onunla beraber bir siyasi, büyük güçlü bir siyasi kuvvet olarak onunla beraber gidebilir. Ve son cümlesi şu Bill McKibben'ın: iklim inkarını arkamızda bırakıyor olsak bile acaba gereken süratle hareket edebilecek miyiz? Bunun cevabı şurada diyor. Kaç kişi eylem talebiyle sokağa çıkacak? İşte cevap buradadır diyor. 20 Eylül'de sayıların nasıl görüneceğini göreceğiz hep beraber diye bir yazı yazmış. Truth Out İnternet dergisinde aktivist, akademisyen dostumuz Bill McKibben'ın, yazar tabii aynı zamanda, yazısını okuyarak bitirdik bugünkü iklim acil uzatmalı programımızı. Ve bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.